Rádió 1-en indul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 6 óra után 12 percre, hát azért még egy zenére csak nem megyünk rá, nem? Hát nem fordulunk rá még egy zenére, mi megérkeztünk, csak kizártak meg, én is ott álltam az ajtóban. Aztán a feleségem beengedett, na, milyen drága asszony. Ő már bent volt, belülről engedett, vagy együtt érkeztetek? Nem, szerintem ő előbb jött, és... És bezárt az ajtót, és... Ennyi után még gondolta, hogy nyer pár percet, hogy bezárja az ajtót, hogy ne jöjjön. Kicsi nyugalom, neki is jár ilyenkor reggel. Ha már itt vagy, dögölj meg, kizárnak. Álltam ott, jutott, hogy te küldöd a fizúját, gyorsan beengedett. Megszánt, nem pont jött a WC-be és beengedett. Valaki beúszta az ajtót, nem tudom. A szokott a húzat is ilyet csinálni. Mm-hmm. Az lehet, hogy húzat valami. Ja, akkor én voltam szerintem, mert én mentem ki a teraszra egy picit, így már így megszokásból kimentem, hogy kint fogyasztam el a kis kávémat, aztán rájöttem, hogy ez az idő már nem alkalmas annyira arra, hogy én kint kávézgassok, vagy pedig fel kell előtt öltözködni. Hát a gyerekek most már azért kerülnek kerüljégről sok vastag zoknik, téli kabátok a szekrényből, úgy érzem, mert hogy kell. Négy kell. Volt ma reggel. Ja, négyes. És holnap még hidegebb lesz, viszont ami jó ír az az, hogy már nem mondanak esőt, meg holnapra sem mondanak esőt, úgyhogy... Jó, mondjuk volt elég tegnap széllel együtt nálam. Volt minden. Nagyon cudar idő van, de most is ilyen hóesést láttam, de csak az applikáción, de nem tudom, hogy valóban így van, majd úgy is írnak a hallgatók. Tudjátok, mi az a Bikini Bridge? Nem, de jól kezdődik. Nem tudjátok, mi a Bikini Bridge? Bridgelsz és vetkőzöl. Uh-huh. Vetköztetsz nőket, bikiniket. Tényleg öregszetek egyébként. Valószínűleg. Valamilyen, de képzeld, te is. Pénzsias kártyapartéj a Bikini szigeteken. Bikini Bridge. Jó, várjál csak. Azt mondja, hogy Bikini Bridge. Bridge. Jó, be van ütve. Nézzük. Azt mondja, hogy jó. Oké, bődös. Instagramot kell nézni? Akkor tudom, mi az. Tudod, mi a Bikini Bridge? Igen, mert már azelőtt tudtam, hogy mi az, hogy még ez lett volna a neve. Úgy érzem, úgy látom. A Bikini Bridge az az, amikor egy nő fekszik, és saját lábait fotózza a hasát, és egy bikini van rajta. Csak azért mondom, egy ilyen kép van megnyitva a monitorom a reggel. Aha. Ami nem baj, mert nekem erőt ad. Jó. De ha megnéztek egy pár ilyet, akkor látjátok, hogy mi az a Bikini Bridge. Jó. Kicsit sejtet ugye be lehet látni, mert fölülről. Az ide csak nagyon keveset. Igen, hát pont, hogy kinézeget ilyen dolgokat az én gépemen, ami nem baj, mert én reggel ettől fölébredek. Semmi gond nincsen ezzel. Én azt hittem egyébként... Csak egy idő után már inkább frusztrál. Ne frusztráljon. Én egyébként is azt hittem, hogy ahogy meglátom az első képeket, hogy bele akarsz csapni már itt negyed hét magasságában a lecsóba, és azt mondod, hogy menjünk és csináljunk három Bikini Bridge képet a teraszon, de szerintem csináljuk is meg. Most menjünk ki. Ne a teraszon, odafagyunk legalább, azt ne. Egy fehér fürdőruhás nő csinál Bikini Bridge-et a képen, egy pálmafa alatt egy kókuszból iszik valamit, de azt nem látod, és fehér homokkal, pálmafákkal tengerrel fekszik. Na látod, ez a különbség, hogy te DM a pálmafákat Night nézed, mi meg a... Hagyjál már, se tudtad, mi az a Bikini Bridge, hagyjad már. De most már tudom, ahogy a Jani mondta, igaz, mi már ezt nagyon régen ismerjük, csak nem tudtuk, hogy így aztán hívják. Kiderült, hogy ez az. De ez egy nagyon jó, tetszik egy jó kép, már úgy értem, hogy ez egy nagyon szép perspektívája a női testnek. Egyébként, amikor fölülről egy nő fekve lefotózza magát. És akkor látszik a hasa, a kis fürdőruha, meg a comb, meg a láb. Csak a női testnek ne sérts meg, mindjárt fekszfeksz. Mit csinál egy Bikini Bridge-en? Galambos Lajost kevésbé nézném meg így azért. Bikini Bridge-ben. Én viszont igen. Egyre inkább az extremitások felé húzok, úgyhogy de ennyire nem. Galambos Lajos fél Bikini Bridge megnéznél. Ez van nyitva a gépem, gyerek, nem, ami nem baj. Neked fecske bridge lenne, Jani? Most vagy az van rajtam. Hogy hívjuk most ugye a férfi verziót? Az fecske? Fecske bridge. Fecske, megnézem, milyen lenné. Volt még valaki fecske fürdőn a drágon? Aha, hát ne, szerinted... Nem, az nem klasszik fecske. Ne told már! De miért kell itt korra reggel? Na most mit mutatsz? Egy fecske bridge-et. Az nem, várjál, ez nem bridge, ez domb. Ez hill, fecske hill. Az azért ott egy dombocska. Ebben pont nem az a szép, hogy nem látszik semmi, ugye? Tehát, hogy nem mutat semmit. Ez inkább erotikus, mint szexi, vagy nem tudom. De hogy ez ebben... pedig egy Bikini Mountain képet. Hát, te igen. Fecske Mountain. Bikini hegy vagy. Na mindegy. Most ebből egyébként leginkább ebből a meleg hiányzik, meg a pálmafa. Uh-huh. szexet már nem tudom milyen. A bridge már nem, azt elengedted. Az már régen nem hiányzik, gyerekek. Ami nincs, az nem hiányzik. Tehát, a kép nem az sokkal inkább nézed. A meleg hiányzik, a pálmafa, meg a, igen, a napfény, meg a tenger. A kép előterét nézed, hanem a díszletként funkcionál, a gyönyörű szép kék. Van ott valami tenger, barna két lábbal, meg egy fürdőruhával, de nem nagyon tudom, igen, mi az. Kit érdekel. Nem nagyon tudom, hogy azt már értelmezni. Olyat már nagyon régen láttam. Jaj, de szépek ezek. Azért így a három fokban ez szemtelen, igen, szemtelen. Na mindegy. Na, de én viszont kedvet csinál szerintem egy jó kedhez az embernek, úgyhogy én szerintem ezzel igazából semmi fel probléma nincsen. Hát a jó időt azt egy időre tényleg elfelejthetjük, de hát kezeleg a karácsony. Bocsánat, majdnem följött valami. Milyen, megjött valami ajándék? Ne, igen, postan, egyébként így... igen. Már rendben. Egyébként nézd, igen, kaptam ajándékba egy cipellőt, aminek nagyon örülök, mert hogy egy új cipőről van szó, és egy nagyon jó kis futócipőről, amire már régóta vágyakoztam, úgyhogy ezt tegnap jelezték. Ezt nem a Jézuska, hanem a Bakaid. Megjött Újjörgban? Már megjött Újjörgban? Aha. Úgyhogy igen, igen, igen, hát az egyik ex-nőnöknek sikerült. Igen, sikerült. Még benézett, mi van a régi kollégákkal? A New York maratont, egy elég rutinos maratonista, úgyhogy szerintem már 5. alkalommal futotta ezt a távot le, úgyhogy gratulálok neki innen is. Sok szeretettel, mint sportembernek, nem pedig mint egy mennyi volt az ide? Szerintem azt hiszem, hogy 4:40 körül volt, de sétál? Volt már neki acélosabb is jó, ennél. Az nem, nagyon jó, neki volt 4 órán belül is már, és úgyhogy és elég nagy volt a tülekedés. Ment egy kört a 36. és a 13. utasárkán elnézett egy kanyar. Én úgy hallottam, hogy a befutónál elég nagy tülekedés volt, hogy egy nagyon szűk helyen engedték át az embereket. Én nem tudom, hogy most az ellenőrzés céljából alakult így, vagy pedig valamilyen másokból kifolyólag, de ez belassította egy picit a végét az embereknek, és ugye ott ugye nettó időmérés van, mint ahogy minden normális a versenyen. És hát egy picit a végén már egy lassult a tempó emiatt, de szerintem le a kalappal előttem. És vett neked egy cipőt kint, és elhozta? Nem tudom, hogy vette, mert jeleztem neki, hogy ezt természetesen kifizetem, tehát hogy nehogy, mert ezt hallgassam éveki. De mondta, hogy ő inkább mondaná éveki. Nem tudom, erre még nem válaszol. És még nem tudom, hogy jó árosítva lett-e a termék, de minden esetre marhára örülök. Elég záfa nincs rajta, kint olcsóbbak a cipőárak, mint itthon, meg reméljük, a ruhaárak, úgyhogy jó, szerintem olcsón meg. Reméljük, ő ajánlott, a fél nem kértem egyébként, de nagyon örülök neki, úgyhogy jól indult a lap. És ha már futás, meg futok, srácok, innen üzennénk a kedves sportársainknak szeretettel, hogy néhány 100 forintos befektetéssel, egyébként megint egy akut problémáról van szó szerintem, így a futók esetében, vagy egy jelenségről, inkább úgy mondanám, hogy néhány 100 forintos befektetéssel el tudjátok érni, kedves futótársaink, azt, hogy megérjétek a karácsonyt. Ugye viszonylag korán sötétedik már, és én számtalan alkalommal már ugye fél öt magasságában már gyakorlatilag sötét van, és hát a közvilágításra meg azért az embernek azt gondolom, hogy lehetnek pozitív, meg negatív megjegyzés, és nálunk inkább csak negatív, hogy nagyon azért persze pozitív is, de hogy nagyon nem lehet látszódni, hogyha az ember mondjuk egy kertvárosi utcában, 6 óra magasságában, vagy annál okosan később, feketében. Okosan feketében elkezd futni, mondjuk főleg, hogyha ha mondjuk azt egyébként jól csinálja, és a forgalomban szembe teszi meg. Tehát nem látszódsz, de viszont néhány száz forintért már lehet kapni mindenféle fényvisszamerő matricákat, adott esetben nem különösebben trendi, de annál funkcionálisabb fényvisszamerő mellényeket is. Lámpát. Lehet kapni mindenféle lámpákat, és ezek nem drágák ám, mert a tecsóba is meg lehet őket kapni jó árosítva, és mondom, csak néhány 100 forintos befektetés is, akkor esetleg nem hiába várnak benneteket haza, vagy nem a sírotokra viszik majd ki az ajándékot, meg hasonlók, szóval, hogy látszódjatok már. Tehát, hogy tényleg 6-800 forintot esetleg befektetnétek, akkor esetleg meg... Persze, de nem, az van, hogy egyébként amióta, ugye óraátállítás volt, rendszeresen találkozom kint futókkal, én általában úgy szoktam kinézni, mint egy ilyen, nem tudom, egy ilyen kórai kamionos, érted, aki van 6000 darab mindenféle égő, meg fényvisszaverő, meg mindent, tényleg, hát mely haza szeretnék élni, még szeretnék találkozni a feleségem, mert szeretném látni felnőni a gyereket is, meg nem azért megyek. Felnőtt az már. Hát igen, de mondjuk az is igaz. Végül is. Most már jó, akkor csak maga miatt, hogy minél több bikini bridge fotót tudjak még nézegetni. Legyünk őszinték, hát leginkább emiatt. Szóval, hogy ti ezt értitek, hogy miért fáj az, hogy miért nem... Mert nem lesz nem jó a selfie. Tehát a láthatósági mellényben nem szexi selfie. Igen, igen, tudom én, hogy nem trendy. Hogy megcsináltad, úgyhogy csak ennyi az oka. 300 forintos láthatósági mellénybe futni azért persze nem annyira trendy, de szerintem a trendy márkákban is vannak olyan fényvisszaverő alkalmatosságok, amiket azért meg lehet vásárolni, szóval egyszerűen nem értem, komolyan mondom, hogy ez miért jó nekik. Mert úgy van vele, hogy úgy is megy a világítás, vegye észre az autós, ugorjon el az autós. Uh-huh. Hát igen, elütnék egyet, aki nincs kivilágítva, még mérges ugye? Is lennék. Hát, ugye? Igen. Igen, az bosszantó. Hát tegyen meg minden, nem? Hogy lássam. Hát ne bízom bennem, hogy én biztos, hogy látom. Hát, hát plusz, hogyha jön szembe valaki neked. Nem is látod mindig. Nem is látod, észre se fogod venni. Igen. Ha meg villog, csillog, akármicsoda fényt visszaver, akkor meg olyan ledes szetteket lehet kapni már néhány száz forintért, hogy komolyan mondom, hogy belevakulsz, ha belenézel. Hát, hogy tényleg. De ilyen nevetséges összegekért bármelyik ilyen hipermarketbe. Komolyan mondom. És ugye, hogy ilyenben nem érdemes belefetszelni, vagy nem tudunk belefetszelni pár száz forintot. Miért? Nem szép. Hát ez egy jó kérdés. És akkor teljesen jogos egyébként a kérdés, hogy és nem csak a futó miatt, hanem miattad is. Valakit elcsapsz, egy este felé hát szépen mész hazafelé, és bőven elég az... végéig a lelkiismereted értem minden. És láttunk már egyébként olyan felvételeket, nem egyet az interneten, hogy nem kell ehhez egyébként kilóhússzal menned, hanem szépen övezeten belül, ugye 30 kilométeres sebességkorlátozás van legalábbis felénk, és hogyha 30-al elcsapsz valakit, akkor pont ugyanúgy kinyírod vele. Vagy elrántod a kormányt, szembe jönnek, ott közel a kocsival, na mindez, a baj van. Életed végéig biztos. Viszed a terhét annak, hogy egy hülyét elütöttél, vagy egy felelőtlen embert. Kicsi, szólj már, nem működik az applikáció. Na, jó van. De nem baj. Jó, legalább beszéltünk. Ahova címeztük a sztorit, az beszéljünk a fontos dolgokról, applikációról, illetve a magyar gurmések csimboraszójáról. Várj, csak az applikációra mondj valamit, mert nagyon sokan írják. Mi van? Szóltál? Minden nap már nem működik valami, megőrülök ettől. A szél elállítja az applikáció tornyot biztos. Egyszer Sopronba tűnünk, egyszer itt tűnünk el, ott tűnünk el, most valami jól lenne működni. Az applikáció, gyerekek, rajta vagyunk, közszerviszerzés, látjuk, nagyon sokan írjátok, szóltunk. Mi Ákosunknak, aki gyorsan mindent megold, valahogy keresetek alternatív felhasználást addig, vagy hallgatási lehetőséget. Látjuk, nagyon sokan írtatok, hogy nem működik az applikáció. Elsőbe hóba nem bírja, beázik. Beázik. Nézzél, fújjátok, szárítsátok meg egy kis hajszárítóval. Beázott az applikáció. Applikátor torony beázik. Az applikáció torony beázott. Elállítsa ízét a szél. Fújja és áztassa. Mert ahol nem működik, az csak annyit adhatok, hogy... Mert nem tudják, hogy nekik válaszolunk, mert ők nem tudják. Ezek a srácok, akik itt találtak valami viccet. De jó, kár, hogy nem hallom. Igen, biztos, hogy jól szórakoznak, de én meg nem hallom, csináljanak már valamit. Szóval aki hall, az adja tovább, hogy rajta vagyunk. Tudunk a himáról, na mi van? Mit akartál mondani? Hát a magyar gasztronómia csúcsát, a csimboraszettet, Szél Tamás elhúzhat a vérbe, érted? Ahogy te bejössz egy negyed kiló vajjal a kezedben, és egy... Saját vaj ráadásul, ja. Saját vaj. Te köpülted? Nem, én vettem. Ja. Márkázott, hogy bejön egy darab kiflivel a férfi, egy vajjal, amit kicsomagol, és a kiflit beletumpolja a vajba. Ja, bejött reggel így 20 darab kiflivel, és hát pontban, ahogy megláttam, így mondtam neki, hogy ez az a típusú kifli, amitől még én is elcsablok, én nem szeretek éneket élni reggelenként, de ez a nosztalgia az kifli. A nosztalgia kifli, ez a teljes kifli, ami egyszerűen eteti magát ránézel, és így legszívesebb befajlál belőle 2-3-at. Itt klasszik hát vajas sós valaki, kifli. Aki, igen, aki, hát. Semmiféle problémám nincs az ilyen dolgokkal. Se nem hízom, se nem okoz semmi gondot. Azt imádom benne, hogy mint tényleg mint ezek a hóruk emberek, tudod. Ez a hagyja, hozok be, mondom, húzdek a vajat, belekenem a kiflirek a végén. Még azt vártam, hogy egy ilyen papír valami fesznyiből kicsomagolt 10 deka a parizert. De jó az néha. Jó nagy szemét kaja, de néha milyen jó azért az. Így a vajas kiflivel zseniális. Borjú párizsi. Borjút se látod, értem, az újak már igen, de annak idején, amit úgy árultak. Nem kemény, nagyon volt, nem benne. Volt benne. Na csak mondom. Semmi más, csak víz meg szemét. Nájavult? Micsoda? Párizsi kicsit. Ja, már persze törvény szabályzás van a hús összetevőre, meg mindenre, úgyhogy elméletek javult. Csak mondom, hogy 9 órakor kolbász szállítmány érkezik. Nem mondod. De azt a mindenségét. Hogy legyen még hogy telefon. Na. Végre valami. Vagy a kettő között meghánytatod magad? Próbáltam korábbra bekérni, de sajnos csak akkor a szállítunk akkor ér ide. De ilyen vásárlós, vihetős? Tehát ilyen... Hát szerintem vihetsz belőle. Vihetek belőle? Ebben nem. Még már itt van a hűtőbe is egy csomó. Senki nem viszi el. Az igazi csavai kolbász. Miénk? Az nem ilyenk ott lent, persze. Miért nem esszük meg? Vagy miért mert nem már nem látszik a nemes penisztől. Hát megmutatom neked, azt még a bakai osz, csak azzal, hogy a bakai, senki nem mer hozzányúlni. Köszönöm, a bakai mondta, hogy abban együnk nyugodtan, mert az, tehát így az mindenkié. Csak mindenki szent áhítattal nézi, nem mer hozzányúlni. Tudná a bakai iszom az ásványvizet az irodájából? Mert csak neki van egy ilyen. Fura, hogy elmegy Győrbe futni, és közben izé nem tudom hány ásványvíz fogy el az irodájába. Tehát, hogy... nem hidratál eleget, tele van ásványvíz az irodájába. Gyerekek, szóljatok, nekem semmiféle lelkismereti problémát nem okoz, ha valakinek valami ez oda kell nyúlni. Nem is feltételeztük. Abszolút intézem. Nem, csak röhögök, mert ki lett adva, hogy úristen, ilyen, ez a baka, ne nyúlj hozzá, ja, Isten, én meg tudom, hogy szólt, hogy azért hozta. Két ilyen hatalmas rúcsabai kolbászot van a hűtőbe. Nagyon magányosan fosztogatom, úgyhogy... Gyere velem ebben, fosztogassunk együtt, mert azért van egyébként. Egyébként reggelenként, amikor így Balázs így berobban a stúdióba, és így, hát így hozza a személyiségét, akkor mindig elgondolkodom azon, hogy vajon honnan ismeres ez a történet. Nekem alapvetően amellett, hogy így 15 éve azért már együtt, mert azt gondolom, aztán rájövök, hogy gyakorlatilag mi egy kis Balázs nevelünk otthon, mert hogy a lányom egy az egybe ugyanazt hozza, amit ő. Csak mutatom ezt a felvételt, ezt tegnap készítettem róla, megvacsorázik a gyerek, kivette a salátát a hűtőből, letépte a tejét az acskónak, egyik kezében ott van az almás, a másik kezével falatozza befelé a salátát, és egyébként még feltépett mellé egy vaníliás kólát, azt jó van. Érted? És a romokat ott hagyta. És annyira hasonlít egyébként, ugyanazt. Erre ezt a gyereket aztán lehet bármire nevelni, érted? Valamit ráüntetett volna. Mondom, kincsen, csak léci, egy valami, tudom én, egy szalvétát, egy villát tegyél oda, egy kést, egy akármit, tehát ugye add már meg amúgy, nem, hát ő ilyes. Ő szereti. Így van. És egy az egyben. Nincs egy idő, hogy tányérra rakosgatni, meg sorba állítani, meg kiállításra vinni az ételt, meg lefotozni, érte. Nem kell semmi. Ez olyan papperos. megadjuk egy nyugéreknek. Na jó van, hát dolgozunk az appon, akkor jó, M6-os autópálya 47-es kilométernél felüljáról fényképezik a Pest felől érkezőket. Köszönjük szépen, ez fontos volt. Reméljük, hogy megjavul, és akkor már YouTube-on is leszünk. És srácok, megint ugyanaz szomorúan indul a reggel, mint ahogy tegnap reggel is indult. Akkor sajnos egy 8 éves kisfiút ütöttek el. Tegnap. 20 ráadásul. Ja, igen, az nagyon szomorú. Tehát ráadásul ugye ott, ahol nincs zebra. Ez nem nagyon nem jó, és most megint így indul a reggel, mert 4:42-es főúton Martfű közelében 18-as kilométeren egy személyautó szintén gyalogost ütött el. A fél út pályát lezárt. Picit figyeljünk oda egymásra. Egyébként ez némiképpen kapcsolódik ahhoz a témához, amit ugye a futókkal kapcsolatban mondtam. Jó van, elmegyünk egy kicsit hírezni. Jó, mert hogy idő van, aztán jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. Balázsi! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Itt vagyunk, 3:47 lesz, pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt! Azt nézem, hogy van-e valami friss közlekedési hírünk esetleg. Működik már az applikáció? Adjatok vizet az énekesnek, mert inna, írja valaki. Jó. Rajkán a legkisebb átkelőn igazoltatnak, illetve szondáztatnak a szlovák rendőrök mindenkit. Gergő küldtem, MOL megint emeli a benzinárát, szóljatok valakinek. Ja, igen. Hát tudjátok, hogy kinek kell szólni, majd ő szól? Mi csak szólni tudunk neki, hogy szóljon. Kamion szemben az autópályán görbe házánál. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. A közlekedési híreket a gépjármű kötelező biztosítások magyarországi kiindulópontja a biztosítás.hu támogatja. Mit csinál görbe házánál egy kamion szembe az autópályán? Az fölhajtott szembe. És akkor gyorsan megállt, mert ott ugye megfordulni nem tudsz egy kamionnal. Annyi behajtani tilos van, és sosem értem ezt a szembehajtást, nem? Hogy óriás tenyér ott van, hogy ne menj föl. Igen, áthúzva a piros. Igen, ahhoz azért nagyon be kell aludni. De nagyon, hát nagyon el kell nézni. Sikerül mégiscsak. Igen. Na, azt nézem még, hogy igen, hát Ausztriában havazik néhány helyen, már írják a hallgatóink. Sőt, már Sopronban is. Közeledik felé. Közeledik a hó. De jó lenne. Majd fehér karácsony, nem? Most azt jósolták, hogy nem lesz. Nem lesz? Nem lesz, hogy ilyen 10 fok lesz, 10, 8, 10 fok. Ah, igen. Mindig az van. És akkor talán majd január, februárban esetleg valami. Március, tudod, hogy nyúlik ki. Igen. De tényleg. Na, hogy állunk játékkal? 1-0-ra vezetünk. Jani tegnap nyert, úgyhogy egy pont a miénk a héten. És a hetekben pedig nagyon megyünk, ugye? Múlt héten én rosszul számoltam, ugye ezt, ha egy hetet megnyerünk a 6-ból, akkor nyertünk. Már hogy 4-jel megyünk. Ötte. Hát akkor ilyen. Hát, ha tettünk, akkor egyet nyerünk, akkor utána ők már csak ötöt tudnak. Tehát... Feri a múlt héten reményt adott nekik, mert elszámoltam. Hát egy kicsit az adtunk, persze, kapaszkodót. De most már akkor tudják, hogy milyen helyzet. Retteghettek. Na megnézzük akkor, hogy ki a hét második játékosa. Igen? Most! Nem, most. Nem, most. Akkor most! Már nem. Vagy mégse? Akkor... Most! Fekete, nem? Fehér, igen. Beadjuk, halló, jó reggel! Jól gondold meg most. A választ! Halló, jó reggel! Sziasztok! Ciao, Norvi, hello, Norvi! Szia, Norvi! Honnan hívtál minket, Norvi? Karcagon járok éppen, amúgy nagykőrösi vagyok. És mit csinálsz Karcagon? Éppen árut szállítok, hát üzletkötőként dolgozom egy tabaknál, és elektromos cigi és hasonló dolgokkal foglalkozunk. Ó, elektromos cigarettem. Azt még nem tiltották be, vagy azt még engedik? Csak akarták, hogy nem, jó, az volt valami szabályozáson annak, hogy akarták szabályozni, de aztán lehet, hogy nem. Nem, hát nem tudom, nem olyan régóta dolgozom ebben, nem hallottam róla. Meg régi rendelések lehet, nem? És... Azóta már lehet, hogy történtek változások. Én sem tudok róla egyébként, hogy betiltották volna a nővérem. Nagyon megy, az biztos. Megy az elektromos cigi? Igen? Nagyon, igen. Mindenütt nem lehet kapni. Hát sajnos az én területemen nem, de Pest és környéke, az nagyon. Ott nagyon hasít. Na jól van, oké, és kivel játszanál, Norbi? Hát veled, Balázs. Igen? Érzed, hogy van egy kis elszámolnivalónk egymással? Nem, úgy érzem. Majd most végül lesz. Is, hát, így példaképként tekintek rád, mert te is hasonlóan nagyképű vagy, mint én. Na, és melyik kötőnek van mire? Nekem nagyon nincs. Nekem mire? Sincs. De szeretek nagyképűsködni. Az jó, egy kis arcoskodás, az mindig jó. Most nem biztos, hogy tudok, mert jelenleg izgulok. Igen? Az nekem de segít nagyon. Akkor egy kicsit. Jó, na figyelj, megnézzük akkor, hogy mire megyünk egymással. Jó? Rendben. Működünk, Zsülci? Működünk. Jani? 3, 2, 1, fire! Na itt vagyok, figyelek. Én is kérdezhetek? Szeretnél? Persze. Hát ha szeretnél, akkor kérdezzél. Fel vagyok rá készülve. Mész a mai mérkőzésre? Melyikre? Hát a válogatott meccse. Az ma van? Basszus. Ma van. El is felejtettem. Szó volt róla, hogy kimegyünk, ugye? Szó volt róla. De aztán megbeszéltük, hogy kihagyjuk. Te mész? Hát... Gondolkozol rajta? Gondolkozom, de... Mi lesz szerinted? Nyerünk, vagy kikapunk? Hogy mit tippelsz? Hogy mondjam, kikapunk. Miért vagy ebben ennyire biztos? Biztos vagyok benne. Tényleg? Erős ez a Costa Rica ennyire? Hogy miért? Nagyon erős, mi meg gyengék vagyunk. Te nézed a focit egyébként, vagy követed? Szégyentelen. Szeretem, imádom. Játszol is? Játszom nagykőrösön, megye három. Nagyobb színvonalon, mint ott bolcok vannak, nem? Hát vannak jó bolcok is. Ja, hát a végére csak mondom, hát tudlak zökkenteni. Hát a kiakad. Igen, megy ára, vicces, bolcok. Vagy eszedbe jutnak a csapatársai. Igen. Na jól van, Norvikám, egy kis komótos játék volt, de ügyes vagy, megvan az ajándék. Hát igen, féltem, nagyon köszönöm. Nem kell. 5 éve várok erre. Ovatoska voltál, ovatoska, de ügyesen kihúzod az egy percet végig. Nem tudtalak megfogni. Hát én meg gondoltam, hogy megfoglak vagyis hát próbáltalak volna megfogni, de szerettem volna egy igent vagy nemet, de nem is nagyon mertem inkább kérdezni. Mondom, éppen válaszolgatok, hátha. De köszönöm szépen, hogy játszottam veletek. Hát igazán nincs, hogy ügyes vagy, úgyhogy küldjük a csomót. Mit mondasz a mai eredményre? Mennyi lesz? Szeretném, hogy kapjunk egy 10-est. Oh. Ez milyen durva, hogy ide jutottunk, nem, gyerekek? Hogy már nem, hogy a magyar válogatottnak nem drukkolunk, vagy nem megyünk ki, hanem ellen drukkolunk, hogy már most még kapjanak egyet, mert megérdemlik. Én tényleg nagyon szeretem a futballt. Én imádok, játszok is, de ez most már, ami Magyarországon van, ez szégyen. Sajnos ezt kell mondani. Ez az. Na nem baj, most kevesebben leszünk a pályán, tudod. Hatan már visszamondták. Hatan visszamondták. De legyen már egy magyar edző. Sérülésre hivatkozva. Magyar edző? Hát lesz. De mondj egyet, hát ki legyen. Ja, ma még magyar edző van, hát aztán igen, utána jön a belga szörny. Ja, hát ma még, igen. Ja, Istenem. Így van, ez a széles izolónak a hattyútala. Te kit látnál szívesen a válogatott élén? Mateusz. A magyar Mateusz. Mészőkát. Tudom, Dárdai. Várhiti Péter. Az volt az utolsó nagyobb a Dárdai előtt, aki jó, ő is ideiglenesen volt, meg újpesti is vagyok egyébként, vagy újpest szurkoló, de Váridi Péter, ő lenne a legjobb a pozícióra. Nagyon kultúrát intelligens szakvezető. Az occokat nézted, Norbi? Még mindig hármas occa van a Costa Ricának? Tényleg? Hát gyerekek. Hát nem tudom, inkább arra raknék, hogy a Costa Rica nyer. Hát azért kérdezem, hogy... Handicappel. Ja, handicappel, tehát hogy valahogy, tehát valamit ki kell még találni, vagy valamit kérnek még. És ti hogy álltok a megye háromba? Hú, hát most hétvégén nyertünk. Ó, oh, akkor lesz új stadion, nem? Éppen. Ez... stadion. Oda. Minek? 25 nézőnek. Hát, hol támál szerintem precedens? Vagy a stadion lesz, nem lesz üzemeltető. De sose lehet tudni egyébként. Jó, az a lényeg, hogy jók legyetek, mert akkor Jézuska lehet, hogy hoz. Igen, tényleg viselkedjetek jól, van, és akkor ahogy a szombathelyek, és akkor kaptok stadiont, igen. Na jó, van, figyelj ide, Norbi, gratulálunk neked, itt nekem nagyon sokan írják, hogy kimondtam, ott bohócok vannak, nem, de hát már leketyegett az idő, már ment a taps, tehát hogy persze. Igazából minden, így is megnyerted, de hát hallgatóink azonnal jelentenek, ami persze nem baj. Én már hallottam, hogy jön a taps, és azért mondtam. Imádom őket egyébként, amikor egymást... hozzuk rossz helyzetbe. Az nem baj, ha nekem jelentik, hogy én kimondtam, mert az azt jelenti, hogy hallgató, amikor hallgató módszerről hallgatót, azt ritkában értem, de most engem mondanak, hogy én kimondtam. Nem akar senki nyerni? Igen. Addig nem írta senki, amíg el nem mondtad, hogy Újpest Drucker vagy. Igen. Na jó van, köszi. Én is köszönöm. Ciao. Jó napot nektek. Szia. Hello. Akkor így, egy-egy. Hát ez még. Ez még belefér. Gyerekek, igen, látom, hogy kimondtam, de hát nincs jelentősége. Tehát az, hogy letelik az egy perc és megnyeri, vagy az, hogy kimondtam, de úgy nyeri meg. Ha most azt mondom volna, hogy mi nyertünk, akkor értem a sok SMS, de jó, csak az azért nem, mert így is úgyis odaadjuk, tehát mindegy, hogy kimondtam, vagy lejárt az egy perc. Csak azt döntsétek el, hogy most az igent mondta ki, vagy a nemet, mert hogy megoszlanak a vélemények. Nem, azt mondom, hogy ott bohócok vannak, nem? Azt mondta az igent. De jó, ha bohócok vannak, nem? A hallgatóra írják, hogy ő viszont igen mondott. Senki nem mondott semmit, na? Na, adjátok már reklámot, írja ezt valaki. Volt már fekete fény. De a szép volt, bali SMS-ek is jönnek azért, ettől függetlenül. Tehát ezek, ami jár, az jár. Ami jár, az jár. Tehát ezek azért nem. Ezeket az SMS-eket nem lehet kiírtani. Na jó, van egy-egy, holnap folytatjuk akkor. Jó? 7 perc van, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedés, akkor küldjetek. Hogyha nem játszanak párra, de kik mondták le, tudjuk? Van egy Gyugyinak lista, meg Gyugyinak tegnap. Igen. Igen, hát, nem tudod, akar már részt venni ebben a blamában. Maga csak ezek a tért fájások, tudod így. Hirtelen kiújul. Fiola Attila, Guzmics Richard, Elek Ákos, Varga Roland, Salai Roland és Dzsudzsák mondta vissza. Ez azért elég hosszú lista. És akkor ki játszik? Kifrik, Détári, Diesel. Hát most aki találsz. Garaba, tehát ki játszik? Ki megy ki a pályára? Ha nagyon akarsz, akkor most még be tudsz kerülni, szerintem. Mondd, hogy kis pályán szoktam focizni, mester. Egy fél időt bírnék, ha csak ott eltinglítam bizamon hátul. Hát ilyen alapon már elmegyünk hárman, aztán felkorbászolunk. Ez egyébként zseni lenne, hogy összeraknánk egy barátságos mérkőzésre, egyébként nem, tök mindegy. És hirtelen kapnának olyan emberek behívott, tényleg ilyen megye háromba, meg ilyen kis pályások, meg érzék. Egyszerűen többet futnának, meg jobban hajtanának? Ugye? Hát persze. Annyi cserész, amennyit akarsz, úgy játszanának, mint egy ördögök úgy futnának. Ha persze. Mit kaptál? Behívott. Te már voltál katona. Nem oda. A válogatott. Igen. Mennem kell Pöstre. Mit csinálsz? Costa Rica lejátszom. Indulok Pöstre. Halló. Megy a vonat? Megy a vonat, megyek Pöstre. Játszom a grupa mába. Lehet, hogy a halmajugrai jelenik duplám miatt. Felfigyeltek rá. Mikor levertük Becsést 2-1-re. Ó, Istenem, de tényleg, egyébként szerintem én ezen gondolkoztam, hogy ez egy jobb megoldás lenne. Nem? Persze. Mindig zseniális lenne már. Lelkes, rohanó, szívejátszó fiatalok, érted? Hát most nem mindegy. Így van, sose jut el a gruppamába. Tudunk ennél lejjebb jutni? Nem nagyon. Gruppamába játszik, mi van, kikapunk? Amúgy akkor, is. Akkor meg... Vesztettünk. Mi? Mutko, nem? Te mondj egy érvet, nem? Utolsók leszünk, vagy lejjebb kerülünk a tabellán. Még hova? Hova? Nem mindegy, hogy 86. vagy 102. Hát mondjatok egy érvet, hogy miért nem őket játszhatjuk. Simán, halálosan. Imádnám. Ülnék így az emberek, hogy belátom, és akkor... Csomai, Karvaj, Horváth 3. Ki kezdek? Igen. Bugyi gólkirálya. Taksony gólkirálya. Bugyi gólkirálya, meg Haraszti dolgodó gólkirálya, és bent játszol a csatárként. De óriási lenne. Érted? A Bakta Kiki Ronaldo. Ú, de nagyon jó lenne. Igen. Koplárovics, Kuntics, ezeket kell összeszedni. Hát, és ezek nevek, ezekre még emlékszel? Hát a Koplárovics, Kuntics, hát jó. Manchester Unitednek kilőtte a gól? Koplárovics. Hát azért az a 9. Ő volt, megmondta Beckham is. Hát a Beckham mondta. Mérges is volt. Menekült is Beckham, érted? Tehát szólunk még a Lisztes Krisztiánnak, szólunk még a kinek a nagy, a régi nagy Fradiból. Szólunk a Lipcsei Petinek, nem? Na, Lisztesnek vagyunk. Nem? Szólunk a Vince Autónak. Hát szerintem egy Vince Lipcsei Lisztes, ez simán jobbat és játszanának. És a szurkolók legalább örülnének, hogy rég látott arcok, de így jó, van, itt vagytok, hajrá, srácok. Kapuba újra tiszl Péter. Nem. Igen. Tehát egyébként simán. Na jó, megnézzük. Hát már játszik Roger este, de azért majd akkor így felváltva. Felváltva nézem, mert már... Stresszeld magad. Inkább Rogert nézem azért. Inkább Rogert nézem. Elmúltam már 40, nem bírja a szíved ezt a hullámzást, érted? Az is igaz. Egyszer fel, egyszer lenne. Az is igaz. Na jó, jövünk mindjárt 3 percen, pontosan 7 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim! Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek 7 óra után, 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! És milyen időnk lesz, Ferenc? Mondj valami biztatót. Gyenge csapadékot mondanak még ma. De gyengét, tényleg. Meccsekben havas eső, később havazás. No. A meccseki lankákon már lehet majd szánkózni, valamikor januárban, vagy februárban. Bécs környékiek most nagyon örülnek. 3-9 fok a csúcshőmérséklet. Az kemény. Az kemény, gyerekek. Na jó, hát november közepe van, lassan vége, úgyhogy... Úgyhogy ez ilyen. Kezdődik a szánkó szezon, ez a Veszprém környékén, és egyébként azt mondta, hogy egy nagyon jó információ. Hír tud lenni, hogy miután kirúgtak mindenkit, elmehetnek megint szánkózni. Hát, kérdés, van, amit kit kirúg. Igen, nagyon jogos, jogos a felvetés. Egyébként holnapra már azt mondja, hogy -7 is mondanak. Nem már, hol? Jó, de ezek ilyen végletek, amiket te nézel, megtalálod Völgyzugolyt, érted, középfölde mellett, Völgyzugolyban, éjszaka 2-kor, teliholdkor, szélcsendben -7. Jó, tehát, akkor lejövök az Iceland.com-ról. Azért mondom, hogy meg, tehát a legmélyebben fekvő rész és a leghidegebbet egy kanyonban valahol. Nem tudom, Varsány és Taksony mellett, egy bányató tövében. Oké, szóval, hogy nincs még azért annyira rossz idő, ez a lényeg. Ez a lényeg, és komoly havazásra sem kell számítani. Nem. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Fogadnék rá előre, hogy zabar van, lesz a leghidegebb. Zabar? Mindig zabar, mindig baj van. Tudod, hogy a zabariak ott mindig keverik. Rebellisek. Azt tudjátok egyébként, hogy az, hogy évről évre gyakorlatilag mindig náluk vannak a legalacsonyabb hőmérsékletek, azok, ez tök jött egy zabarnak? Mert egy zabar olyan túlságosan sok hely, vagy dolog de nincsen. Elmész azért de elmész, zabarra, és megnézd, igen, azt a helyet. Nem meg? Tudom, a hideget. De hogy? Hogy jobban fázom el egy riportot a televízióban, hogy ez nekik nagyon sokat jelentett, az, hogy időről időre felmerült a nevük a médiában, mint azért a hely, ami a leghidegebb pontja Magyarországnak. Oké, és akkor elmennek az elmész, emberek, és meg... Hú, tényleg, de hideg van, szálljunk vissza, akkor kiszállnak, kicsit fáznak, majd visszaszállnak. De például a zabari nyári turizmus ettől megnő. Nem tudom, de akkor mit tudom én, ugorjunk be a kocsmába, vigyünk egy forralt bort, hogy valami, nem? Mert akkor lehet, hogy így megkavart itt egy kicsit a dolgokat. Mert az ország legmagasabb pontját érted, elmész, megnézed, érted a Balatont. Könnyező Madonnát pászni. Igen, hogy olyan településeknek gyűjtsünk ilyeneket, akiknél semmi nincs szegényeknél. Ki kell találni, hogy ott hideg van. Hogy valami legyen. Így van, és akkor már is a turizmus fellendül, új kocsmák, érted, új szálláshelyek, új étterem. Tehát, ugye? Vagy, hogy itt látták vélni sokan a Börzsönyi Yetit. Na, tessék, és akkor csinálsz egy ilyen Yeti kilátót, igen, ahol pénzért tudsz fényképezni. Itt látták többen. Igen, sajnos nem volt náluk fényképezőgép, de dokumentáció nincs róla. Valami kell. Igen, abszolút igazad van. Jó, de azért ez a -7 akkor még nem lesz mindenhol igaz, nem? Csak zabar. Csak zabar. Így van. Csak zabar. Oké, tudunk az online applikációnak a hibájáról, már mint hogy dolgozunk rajta, köszönjük szépen, és Szegeden egy szabotás akciónak köszönhetően éjszakai toronytámadás. Rák a kábel. Átvágták az optikai kábelünket, akadozik az adás, elfagyott, hogy akadozik. Arról is tudunk, úgyhogy dolgozunk. Dolgozunk az ügyön, köszönjük szépen. Se telefonról, se számítógépről nem lehet titeket hallgatni, egy perc után, ha elhallgat, több oldalon próbáltam. Igen, rajta vagyunk, köszönjük. Igen, hát a hideg lefagyott. Minket is higgyetek el, nagyon bosszant, hogy Hogy bosszant, na mindegy. Hogy ahogy egy eddig nem volt, de most van, de hogy nem annyira van, meg úgy, ahogy kellene, meg ahogy örülnénk neki. Igen, egyszer-egyszer van, nem baj, csak sokszor van, hogy ez nem szól, az a város ír, ez itt nem, tehát hogy igen. Bonyolult a rendszer túlzott. Persze, persze, meg hát sokan vagyunk, az a jó. És ebből most a szegedélyek csak ennyit értettek, hogy... Zabar. Igen. De az is nagyon tetszett nekik. Az is nagyon tetszett nekik. Mondtad, hogy tegnap színházban voltál. A Viki megírta, hogy kérdezzük meg. Úgyhogy biztos, hogy történt valami. Hát nem tudom, hogy mi történt volna. Száraz volt a, nem tudom, a süti. Nem, ez nem olyan, ez nem ilyen igazi hagyományos színház, ez pince színház. Tehát ez ilyen, úgy foglalsz helyet, hogy odaérkezel. És sorban állsz az ajtó előtt. Bemondtak az előadásba, az is benne? Nem. Az, fú. Én azokat annyira nem szeretem, bár van ilyen színház is. Nem, ez egy Pintér Béla darab volt megint. Hát, már megint. Hát gyerek. Mi a Béla darab, az Pintér Béla darabra? Pintér Béla. Pintér, imádom őt. Mint színész is nagyon jó, mint rendező, mint író, tehát figyelj, fantasztikus. Annyira beteg darab volt megint, hogy sírva rögtem a darabom. Egy ilyen korunkról egy ilyen körkép tulajdonképpen, de nem masszív politizálással, meg nem masszív közélettel. Vannak benne kiszólások, de inkább egy ilyen családon belüli párkapcsolati apa-anya, apa-lánya, férj-feleség, és egy szívátültetés. Jó, ez irányod, tehát, hogy azért... Szívátültetés körül zajlik a történet. De azért van benne kiszólás a közélete, van benne egy kicsi napi aktuál politika, játszik benne a Pintér egyébként, a doktort játsza. Szóval én nagyon szeretem, egyszer elmentek, akkor megértitek, hogy miért jó a Pintér Béla darab. Az egész kicsit olyan, nem is tudom, olyan pici a színház, nagyon hangolt, ez Kénében maradt a műegyetemen, tehát hogy így, tényleg nagyon jó. És úgy mész be már a darabra, hogy kint fekszik az ember a színpadon. Tehát, hogy már jelenetben vannak. De még közben ott ül be a közönség, és jelenetben már valaki áll. Csak fekszik, vagy van? Hát ahogy indul a jelenet, mindig máshogy indul a jelenet. Amikor két ember zenél a színpadon. Tessék? Nem csak késtetek? Elég sokat. Hát, mi mindig csak jelenet vagyok, itt vagyok, hol a helyem? Leült a helyemre? Uram, ez helyfoglalós. Ez már egy első kezdő. Nachos van? Nincs kukorica? Hozzák valakinek? Így van. Száz Béla megint itt? Ott a Pintér Béla, ott van Béla! Az ő, az ő, beszéltem! Na, az oki! Hát, ha jó volt, én szeretem, majd egyszer tényleg szerzek jegyet valami jó. Elviszek titeket egy jó Pintér Bélára, és akkor rákattantok. Már azt annyiszor megfogadtam, csak most nem, hétfőn nem volt a színházas néni, vagy én nem találkoztam vele. Már nem mer a szemedbe elé kerülni. Csak nála lehet? Van négy jegyen most péntekre egy Pintér Bélára kell. Igen. Nem jó. Pénteket mondtál? Nehezebb darab. Ez egy keményebb darab. Te kár, hogy pénteket mondtál. Csütörtök is, meg a szombat is jó. Terosz, te kár, hogy péntek. Hát tudod, amit megbeszéltünk. Az iskoláját, hogy pont péntek. Azt a mindenségén. Ha esetleg csütörtöket mondtál volna, de hát az sem. Nem tudunk elmenni most pénteken, és négy darab van. De majd akkor odaadom itt valami igazán kultúraértőnek a rádióban, aki elviszi ezt a négy darabot. Nem, ezzel kell kezdeni nektek. Ez túl lehet. Kezdőbb interjúvel a fogyasztóként nektek valami könnyebbet kell. Csongor és tünde. Nem, az nem ilyen. Ez nem ilyen. Nincs benne. Bejövő, hirtelen haragú, műbajuszos ember, aki elesik, és azt mondja, ej, te ringettét, megbotlottam jól valamivel. Nem ilyen. Akkor nem is megyünk. Nem ez a vélem. Masszív káromkodás, masszív röhögés és sírszerögés. Nem kell négy egy most péntekre? Biztos? Nem ajánlom föl többet. Én nem adok péntek, csak úgy oda négy darab színház egyet. Valami van. Mintha lenne, várjál, de fontos, nem jut eszembe. Nem baj, biztos van valami. Föl van írva valahol, majd megnézzük. Ha péntek, akkor igazi, mit szoktam mondani? Ha péntek, akkor. Nagyos parti otthon is, a haverjai már ott vannak. Tök jogos. Most nem hagyhat, hogy a barátait egyedül, érted? Kösz. Na, kirángatlak. Pedig jó. És ez is a Szkénében lesz, vagy ez a Szkénben? Nem tudom, ez most hol van, mert több helyen játszak. Mondjuk a Katonában van a Pintérből egyébként. A Túróci Szabolcs is játszott benne. Hát, Hozza azt a szerepet, emlékszel? Hát az állandó társulati tag a Pintér Béla színházában, tehát állandó sok szerepem. Saját szerepem színháza van? Akkor miért a Szkénében játszik? Saját Pintér Béla színházában. Kikapcsolt meg a fűtést. Mi? Na jó, oké, nem adok, jó, nem. Jó, nem baj, de baj. Jaj. Nem erőszak. De szomorúak vagyunk. Jó, majd karira. Jó, karira kaptok. Tényleg, a héten húzunk, megbeszéltünk. Meg, de már hányszor... Na felejtjük el, mindig elfelejtjük. Na, a héten mindenképpen csináljuk meg. És 4 lejárt jegyet fogsz kapni, ami a múlt. Egyébként igen. Hát tényleg, meg mondjuk, hogy húzunk, aztán elfelejtjük, és akkor majd itt fogunk ülni a 20-án, hogy jaj, nem, a héten ezt meg kell csinálni. Csináljuk meg holnap. Jó, benne vagyok. Csak akkor beszéljük meg majd a kereteket, hogy mi, hogy mozogjon az ember tényleg. Azt mondtad, hogy mindent lehet. Jó. Itt főleg magadra gondoltál, gondolom. Ha magamat ízügyileg. Húzom. Uh-huh. Ja, csak persze. Akkor. Jó. Akkor meglepem magam. Csak ne pénteken csináljuk meg, mert nekem akkor van valami. Ne, neked péntek este van valami, ne arra. Jó, és ha lenyúlik, érted reggelre. Na, egy internetes portál összeszedtem az idióta felnőttek hülye szabályait, amivel szivatják a gyerekeket generációk óta. Ez egy jó kis írás egyébként a VMN-en jelent meg, és ugye érdekes a történet, mert szerintem mindenkinek van ilyen az életében, amikor aztán ezt tovább mondta a gyereknek, és miközben kiejtette ezt a száján, sikított föl magában, hogy atya úristen. Na most úgy viselkedek, mint az anyám vagy az apám. Nem volt nektek ilyen élményetek, vagy nem szokott lenni? Hogy bármennyire sokszor menekül az ember a szülői mintától, hogy nem akarsz ugyanúgy viselkedni te akár, vagy a gyerekekkel, vagy bármi, mert nyilván a szülőknek is olyan egy csomó rossz beidegződésük. Már most a gyerek tudja, hogy ő hogy nem akar majd viselkedni felnőttként, mi is tudjuk, hogy mit nem akarunk mondani. Vagy milyenek nem akarunk lenni, aminek a szüleink voltak, nem? Hát ez örök igazság. Aztán kimondod ezeket a mondatokat, és rájössz, hogy atya úristen, na most pont olyan voltam, mint az anyám, mert hogy azokat a mondatokat súlykolták beléd, és amikor konfliktus van a családban, szerintem legalábbis, vagy veszekedtek, vagy rendrakásra kell biztatni a gyereket, hogy menjen már fürdeni, vagy fogat mosni, akkor ugyanazokat mondod. Hát mert annyira beleívódott a gyerekkorodba. Én magamat kaptam el ezzel az evési sztorival, hogy csak akkor van édesség, ha megetted a... És még nem is volt veszekedés, tehát hogy ez már egyébként alapból jön az emberből. Ha megetted az első 4 fogás. Megetted rendesen az ebédet, akkor lehet édességet enni. És emlékszem, hogy mindig utáltam, most szerencsétlen gyerek, csak egy édességet, csak majd mit én tortát vagy akármit. Ugye születésnapi bulin, ezt veszed elő. Mindenki megette, akkor lehet. Igen, de azért ezekben volt valamennyi igazság. Tehát, mindegyiknek van igazság tartalma, csak akkor mi gyűlöltük, az összes ilyet gyűlölted. Nyilván most meg előveszed a gyerekednek, akkor ő is gyűlölni fogja, és majd ő is előveszi a gyerekének. Igen, itt nagyon jó dolgokat ír ez a honlap egyébként, vagy ez a cikk önmagában, hogy miket mondogattunk már a gyerekeknek, vagy milyen szabályok vannak. És itt van például egy ilyen ostoba hülye szabály, hogy például étkezés előtt, vagy leves előtt, ugye nem engedett, hogy így van, hogy leves előtt nem iszunk. Igen, hiszen az folyadék. Igen, az folyadék, és a gyerek már fél órával az ebéd előtt mondja, hogy szomjas. És hányszor van olyan tényleg, hogy egy rossz meggyőződésből, vagy beidegződésből, hogy beléd vertek a szüleid, ugye te is mondogatod neki, ami egy tényleg egy elképesztő baromság, hogy leves előtt nem iszunk, ne igyál már, mindjárt kész az ebéd, ne igyál, mert igen, tele lesz az a... Lé. Igen, tele lesz a pocakod. És nem engeded a gyereket inni, nyilván nem mindenkire igaz, de mindenhol vannak más szabályok, vagy más típusú szabályok. Mert hogy nem fogja megenni az ebédet. Uh-huh. Hát mekkora bődületes baromság. Ráadásul még van fél óra. Még megterítesz, még ne... Tehát, hogy... De már te elkezdesz azon stresszelni, hogy nem fog enni, mert tele issza magát. Ugye? És ez valahogy öröklődik. És mekkora marhaság. Igen, tehát mondom, miért kell a gyereket korlátozni tényleg abban, hogy igyon egy fél pohár vizet, mikor aztán miért ne ülne lenni, vagy mi van, egy kicsit kevesebbet teszik, nem fog éhalni. Kevés olyan gyerek van, aki ehet bármit, de magától éhal, nem? Tehát hogy az hál' Isten, azért ez nem nagyon történik meg. Ne csak kenyeret tegyél. Azt is mondták, ne csak kenyeret tegyél, ne egyszered meg az összes savanyúságot, egy kanál leves, egy falat kenyér, egy pohár víz, vagy illetve egy korty víz. Egy korty víz. Nekem apám mindig azt mondta, hogy szépen így mindenből egyet. Nem úgy ám, hogy akkor te lőzabályom magukat. Mondjuk ez a pedantéri, ez hatott, hát ez rád. Ez meg is van. Én is ezt mondom a gyereknek. Tehát, hogyha a gyereknek abban a pillanatban marhára ízlik a kenyér, mert friss, mert meleg, meg itt tudom én, mert akkor mire lehetne belőle akkor egy picit többet? Nem. De savanyúságból se egyen egyszerre. Neki raktam ki, azért van ott, hogy megegye. Az egészet megelti, de az, hogy egyszerre falja be az egészet, hát már az, hogy néz ki. De ugye az evés közben ne így el. Igen. Azt még mi nem csináljuk. Én az evés előttre reflexből egy csomószor elmondtam, és magamra ismertem, hogy ekkora barom vagyok én is, úristen, miért szólok rá a gyerekre, hogy ne így el. Ugye? Jön az ebéd, anyád főz, ne így el, ne teljesen, bárkinek. Így van. Érted? De az evés közben, majd a végén. Hát miért? Hát olyan gyerek van, tényleg íratik, és tök jó, aki úgy akar enni, hogy közben iszik két kortyot. Hát miért baj az? És akkor elkezded neked hülyeséget, hogy ne, majd csak ebéd, nem fogsz jól lakni, meg az a folyadék lesz még. Abban nincs semmi. Abban nincs semmi, az csak víz. Ott van a finom lelet. hiteles. Igen. Aztán neked is van ilyen, Anna? Neked mondogattak, vagy te mondogatsz valamint? Visszaköszönnek az anyu mondatai, és nagyon furcsa érzés, hogy tudod, nem akarom, és mikor kimondom, utána esik le, hogy úristen, ugyanazt mondom. Például elszámolok háromig. És szinte a hangsúlyt. Elszámolok háromig. Sose tudod meg, mi lesz háromnál, de elszámolsz. Engem nem érdekel, hogy többiek hanyas kapnak. Ezek a mondatok. Na jó, de ez igaz. Én tényleg így voltam vele. De ezeket tehát mondta ez anyu. Mert ugye fölismered a szüleid mondatát, és néha én is hallom, és azt mondom, Jézusom ugyanazt mondta. Magadnak tanulsz. Ezt a múltkor elmondtam a Beninek, és annyira gyűlöltem magam. Hogy nem akartam megint a leckét, és akkor vívtunk, mert a leckérés mindig egy nagy vívás, és akkor mondom, jó, oké. Magadnak sem. Nekem már nem kell. És mentem ki a szobába, és mondom, úristen, nem áll. Dehogy nem megint kell. Ugyanez. Majd rájössz, hogy neked van a legjobb dolgod a világon. Még vissza fogod sírni ezeket az éveket. Igen. De hát még csak másodikos. Majd az első fizetésből megveszed magadnak. De addig az én kenyeremet eszed. Azt nem szoktam. Azt nem mondom. Ha az akkor szólnál, már torkon lőném magam, mert azt annyira gyűlöltem mindig is, hogy azt nem vagyok hajlandó. Nem, persze. Én a Benit azzal szoktam mindig nyomasztani, mikor mit tudom én, kapott egy bringát, vagy lejtettem a bringáját, ugye elhagytam, és akkor is mondta, Beni, ha tudnád, hogy mi mivel biciklisztünk, nekünk sose volt ilyen. Nézd rám, tudod, nekünk nem voltam patkófékünk, vagy tárcsafékünk, meg és jó, és? Hát Beni, hát nem is tudod neked, hát ilyen bicikli nekünk sose volt. Jó, és? Jó, nekem nem érti, tehát nem tud, és mondom, jó, nem nyomasztalak, gyere bringázni, hagyjuk. Tehát, hogy nem akarod, de próbálod neki elmondani, hogy érezze, hogy ez milyen nagy dolog, hogy én van egy ilyen bringája. Én anyám bicikliével bringáztam. Hát, és akkor mi van? Igen. Írjátszik, az is nagyon jó egyébként, hogy ugye a pisilés, ami az alvás előtt van, a szülőknek az is egy tévképzete a cikk szerint. Igen, alvás közben nem szerencsés. Alvás közben nem szerencsés, de hogy alvás előtt a gyerek ki akar menni pisilni, akkor te feltételezed egyébként. Hogy az már csak alibi pisi. De az esetek nagy többségében sokszor beigazódik, hogy a gyereknek egyébként tényleg kell, de te összerakod, hogy biztos direkt azért megy. És megpróbálod lebeszélni, hogy nem mész, ugyan hát neked már nem kell. Aha. És mindannyian jártunk így este fél kettőkor, gyerek még kimegy pisilni, és már őszül a hajszálad, és így iszik egy kortyot. De valószínű neki tényleg akkor jön egy inger, miért feltételezzük, hogy nem. Persze van ebben egy kis időhúzási faktor is, de azért tényleg pisil, persze, tényleg szomjas. De gyerek már csavarodik jobbra-balra, de te megfejted helyette, hogy neki nem kell pisilnie. Á, de igen, de nem. Igen. De nem. De jó, mert ebben az esti ívásban is mi van, azért az esetek 80%-ában kimegy, tölt egy pohár vizet, ennyi korty, és ott marad a jó, víz. De ezért sem szabad, egyébként ezért nem szabad, mert is hülye vagyok, ilyet mondok, hogy nem szabad, ezért sem hagyod sokszor inni a gyereket, mert ha iszik, akkor pisilnie kell. Igen. Gyakor este már nem ihat? Igen. Nem. Jó, nem. Hat után ne ígyom. Megyél már többet, mert már látod magad előtt, már lelki szemed előtt, már látod, hogy akkor következő az lesz 5 perc múlva, hogy hova mész, pisilni kell. Igen. De egyébként meg tényleg kell neki. Hát oké, hülyék vagyunk, nem? Kell, akkor oké, de nem mindig kell. Mondom, azért van egy 80%-nyi, amikor kimegy, és akkor hallgatod a WC előtt, még mindig csönd, még mindig nem indul meg, na jó, gyere ki. Ez kamupisi volt. Esze alibi. Vagy ha nem eszel, kicsi maradsz. Karina nem volt egy nagy evő óvodában, mindig mondtam, jó, ha nem eszel, kicsi maradsz. Milyen nyomasztó lehet ez a gyereknek, gondold el. Borzalmas, szörnyű. Borzasztó, eleve egy csomó mindenet szoronganak, eleve egy csomó mindenet félnek, csak az anyától is ezt hallja, ha nem eszel, kicsi maradsz. Mindig elszégyeltem magam, de mikor kimondtam, igen, és akkor kimondod, akkor jössz rá, hogy de hülye vagy. Isten. Ugye? Hogy így ezek a mondatok jönnek. Én már nem tudom otthon mondani. Te csak azt mondod, ha nem eszel, néz rám. Gyerek, ha nem eszel, kicsi maradsz, és 10 centivel magasabb már most nálam. Igen. Apa, 182 vagyok. Nem baj, akkor is meg a répát. Én gyerekkoromban mindent megettem. Ha nem eszel meg mindent, kicsi maradsz. Ha megettél mindent, akkor ugye én nem akarok megbántani. Hogy akkor miért is nem? De mégis mi volt az a minden? Igen, a minden. Én mindig mindent megettem. És nem is, ja, de igen. Képzeld, apa, mi lett volna, nem eszel meg mindent. Képzeld el a kövétet, akkor szabad szemben nem is lehetnél látni. Igen, ne hallgatok, írjátok meg nekünk ezeket a mondatokat, de most persze, hogy a hiában van a vitam ilyeneket is, de amikor így az első, de utáltam. Amikor az első kimondott mondatot, amikor gyereketek van, rájöttetek, hogy úristen, atya úristen, ezt tényleg otthonról hoztátok, és bármennyire is el akartátok kerülni ugyanazokat a mintákat, mégis ugyanazt mondjátok, mert a minta és a hallott dolgok erősebbek, mint az, hogy van egyfajta akarás, hogy az ember levetkőzze azt, amit otthon kapott, úgyhogy ezekre a mondatokra vagyunk kíváncsiak, amikor először feleszméltetek, hogy úristen. Na most ez egy jó nagy hülyeség, amit az ember a gyereknek mond, és aztán kicsit mosolyogtatok saját magatokon. Jó, 0-23-111-111 az SMS számunk. Itt vagyunk mindjárt a hírek után. Rádió egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió egyen. 3-4-80 pontosan jó reggelt mindenkinek. Hello, drága hallgatók, tudunk... Buksi. Az applikáció hibájáról, de általában meggyógyult, jelezzetek vissza, jó? Meg. Meggyógyult az applikációnk, a köszi a visszajelzéseket, hát a mi technikusainknál nincs nagyon jobb. De azonnal ráállnak gyerekek, kipattannak az ágyból, és mindent megoldanak. Hati szóltok, hogy baj van, úgyhogy tényleg megoldódott, beázott az applikáció. A nagy esőben is csak beázott az applikáció. A kontaktus volt az egyik vezeték, azt lebalankolták a végén. Forrasztópákával, onnan forrasztópákával megcsinálták a diódákat, meg a ledeket, meg a nyákokat. És beütettek két kondenzátort. Összefinkelték aunnal. Szóval megcsinálták. A szegedi történet az ott meg akadozik, de az lehet, hogy csak egy sima szabotás. Tehát, hogy uh-huh. ott Marika néni felbéletik, hogy húzogassa ki be a konnektorból az adót. És néha van a testünk, a konkurenciót akcióba lépett, és szabotálják. Megjelölöm alkoholos viccet, nem a jobból, de a balról tetszik kiúszni mindig, és visszadugni utána kis vártatva. Jó, köszönöm szépen. Igen. Na, érdekes dolgokról beszélgettünk, egy nagyon jó cikk összeszedte azokat a butaságokat, nem is csak azokat a mondatokat, mert ez nem is annyira butaság, hanem azokat a téveszméket, vagy azokat a hiedelmeket, amiket ugye gyerekként hallottunk a szüleinktől, és mondogattak nekünk, és közben ugye nyilván tudományos alapon is bebizonyítottak, egyrészt baromság, de te mégis nagyon sokat hallottad, és aztán arról beszéltünk, nem feltétlen csak arról, amire ti most leszűkítettétek a témát, drága hallgatók, hogy milyen mondatokat utáltatok nagyon, bár az is jó, hanem hogy mennyi hülyeséggel tömték tényleg a fejünket, aminek aztán kiderült, tényleg semmi értelme. Tehát ez például az evés előtt ne ígyunk, ugye erről beszélgettünk, hogy ez valaki valahol, nem tudom, a kiegyezés mert környékén elkezdte, és aztán szállt át generációról generációra, és mindenki elhitte, és borzasztó az a szembesülni, te is mondod tényleg, hogy ne ígyjon a gyerek, mert hogy nem fog enni. És hát mondatokról beszélgetünk nyilván, amit nem annyira szeretünk. Forduljatok a fal felé és aludjatok. Ez megvan ez a mondat? Miért kellett oda fordulni? Nem tudom, hogy a faltól kifelé miért nem tudsz aludni? Miért rohadt egy mondat? Tehát, hogy a hátad mögött van a fal? Nem tudsz, vagy mi? Aha. És gondolj bele, nincs kegyetlenem. Tehát egyébként kegyetlen. Hát, tehát, hogy a gyerek még egy kicsit este van, sötét van, szorong, ott lenne a szülők környékén, beszélgetne, megbeszélni vele, mi történt. Tehát az, hogy fordulj a fal felé és aludj. Nem érdekel, hogy mit mondasz. Nem érdekel a problémád. Azt érdekel, mi van a fejedbe. Fordulj a fal felé és maradj csöndbe. Egyébként kegyetlen. Plusz rossz helyzetbe hozod, ugyanis ugye a fal felé fordulva nem látod, mi van a szobában. Tehát a rettegését még adsz neki egyet. Talán éppen ezért kértek meg rá, de egyébként az egész az a duró, hogy ez ilyen büntetésképpen hangzik, mert hogy egyébként ott van a sarokba állítás, a nagy klasszikus, amivel ugyanezt történik. Benne állsz a sarokban, és nézed a falat. Fordulj a fal felé és aludjál. Olyan, mintha az alvás büntetés lenne. Nem? Pedig marhára nem az. Igen. Dőj hátra, lazulj el és aludj el. Nem lehetne ezt mondani? Nem. A fal felé fordulva kell aludnod. Jó, de ne felejtsd, hogy estére már ki vagy. Tehát, hogy... Ez a mi mencsvárunk, a szülők. Szerintem is. Én este jutok el oda, hogy már nagyon türelmetlen vagyok. Tehát, hogy napközben... Lehet, hogy van rossz napom. De nem mindig. Én estére fáradok el úgy, tudod, amikor már lement a fürdés. Háború a kádban, fröcskölés mindenhol, úzik a fürdőszoba, kiszeded, megtörlöd, kicsit fölöltözteded, nagy fölöltözik, lemegy a vacsora szeánsz, borsó darabok rít, tudod, mindenhol, ott már azért úgy megrecsensz. És te már látod a végét, hogy mindjárt lefekszenek, igen. nem. És ott és a kiút, nem. hogy mindjárt lefekszenek, lesz egy kis időt, talán egy pici, nem sok, mert addigra te is nagyon fáradt vagy. És tudod, hogy minden egyes percet tőled lopnak el. Az már a te életed ott este. A kis gyilkosok. Igen, a kis vámpírok, az már a te életed kell, hogy legyen. És akkor még jön a fogmosás, pisi, ivás, alvás, mese. Igen. Elalszom, nem alszom, pisi, lekiszom, visszafekszem, procedúra. És tudod, hogy hiába fürdött, meg evett, még mindig egy Monteverest van előtte. Igen. A két gyerek lett nem vagy őszinte. Tehát, de akkor már jönnek a mondatok, hogy fordulj a fal felé és aludj. És nem azt mondod neki, hogy egyébként már tele van a tököm a nappal, és le akarok feküdni. Én elmondom. Ezt nem, hogy előled, de azt, hogy tele van a tököm. Mondani? Azt, hogy és majd akkor majd reggel meg majd nem tudsz majd felkelni. De tényleg igen, nem tudsz. Majd nem tudsz majd reggel felkelni, de akkor is reggel sem őt sajnálod, hanem valójában magad, hogy harmadszorra mész föl, vagy negyedszerre mész föl, és szólsz neki, hogy keljél már föl, mert el fogsz késni az iskolából. De akkor akkor is inkább magaddal vagy elfoglalva. Nem. Így van. Este nincs olyan, amit nem mondok. Este minden eszközzel nyomasztok. A tanulással, a dolgozattal, hogy én fáradt vagyok, hogy vége a napnak, hogy ennyi nekem is jár, ott már minden van. Ott már minden van. Na jó, hát igen. Nem lesz belőle híres műsorvezető, csak egy research. Isten, ne legyen, bármi legyen, csak az ne, tényleg, csak az ne. Bármi csináljam, ami normális szakmája legyen. Anyám, mondta már, nem én, kettős pont írja egy hallgató, ha leesel a fáról, még meg is verlek, hát ennél szemetebb mondat sincs nagyon. Még gondolj bele, amikor a gyerek együttérzésre vár, és az, hogy emelj fel, sírok, fáj nekem, akkor azt mondta, hogy még jól el is verlek. Nem véletlen gondolja, hogy az apám egy rohadék. Aha. És tényleg tőlem is elhangzott, nem sokszor, de amikor már hatodszorra kértem, nem voltam nagy játszóteres, mert sose szerettem erőmesét, de amikor már tényleg már ott vagy, hogy gyere le a fáról, benni, leesel a fáról, még én is nagyon megverlek, hogy nagyon mérges lesz. Mintha a gyerek direktes ne lett, tudod, mintha jól esik. Igen, de már nem tudod, hogy rommá töri magát a fal alatt. De nem tudod, hogy lehívni, mert nem jön le magától. Igen. És akkor mi van? Megfenyegeted. Uh-huh. Jó, másszál fára, de tudjad, hogyha még leesel, akkor még mi történik? És a gyerek így nézett, igen, hogy de jó apa vagy, aha, leesem a fára, még jó hülyére is leáll. Jó kis inspiráció, nem az, hogy kapaszkodjál meg. Tudod, át nem fogni, de jó, ügyes hogy mennyi, vagy. Megfenyegeted, hogy a gyerek még be is remeg. Mennyire rossz helyen mondasz rossz mondatokat. Igen, mennyire rossz, tényleg rosszul mondunk rossz mondatokat. Aztán a fele se tudja, hát nekünk is mondtak ilyeneket, és azért összeszedtük magunkat, nem? Meg le is estünk. Persze, de az is benne van. Uh-huh. Egyébként meg mi van, leesik, leesik? Hát most nem 20 méteres tölgyfára mászik, hanem most ott alul kolbászol, ami cserjén, nem? Hát most... már megint látod magad előtt, hogy te viszed a kórházba. Egyébként igen, a gipsz, egyébként igen, nem igen, fog igen, tudni mind... járni. Már megint a tenyakadon a teher. Igen. Ez a fütyülős répát mondják, ez egy akkora baromság, én ebben ártatlan vagyok. Kivállalja magára. Én nem mondtam meg neki, én ezt nem nagyon hallottam, hogy egy répa. Nekem nem, nekünk ez kimaradt, a répa szocializáció, ez nem volt. De ez jó nagy baromság. Uh-huh. Nekem ilyen személyre szabottak voltak egyébként az ítélek, amiket apámtól kaptam. Nem lesz belőle búgajakab. Na, akar? Hát most de, a vár, mert abból benned. Indult ki, persze, mert abból indult ki mindig, hogy mit néztem. Néztem a tenkes kapitányát, és akkor nagyon szimpatikus volt belőle nekem búgajakab. Akkor apám azt mondta, hogy nem lesz belőle búgajakab. Kiragadta, látod, és ez, hogy mi ez a példakép? És szimpatikus, hogy odafigyelt a gyerekre, érte. Tudta, hogy a gyereknek kik a példaképek. Te hasznos mondat, nem lesz-e búgajakab. Nem lesz-e búgajakab. Micsoda itinert, micsoda. És lettél? És nem lettem, hogy rohadjak látod? Meg. Milyen egyszerűen látják a szülők, ugye? Sokszor, és nem leszel bugajakab. És neki abban minden benne van. Mint, hogy te nem leszel bugajakab. Ő megmondta. Ő megmondta, és nem lettél. És nem lettél. Nem? Nekem akkor jött a felismerés, amikor a 2 és fél éves lányomnak azt mondtam, ha nem szeded össze a játékaidat, fel fogom őket porszívózni. Micsoda szadista mondat. Milyen szadista mondat. Ezt így hallva tudom, hogy ez... Szadista. Hát ennél szadistább nincs, a kedves ilyen legóját. Felporszívózom. Sose játszol vele többet. Kolja el. Jó, oké, értem, de hogy közben a terror mennyire működik, azért mondasz túl durvát, hogy minél előbb pakolj el. Mert te ideges vagy, hogy szétpakolt. Vagyis szadizod a gyereket, mert nem bírod elviselni. Betobom meg a kályhába. Rendre akarod tanítani. Betobom a kályhába. Apa nem központi fűtés, mi a? Igen, igen, igen. Tényleg, apa, 20 évre panázol, akkor köszönjük, fölköltöztük mindig, mert nincs kályhánk. Igen, ez eddig a legrosszabb, ami kicsúszott az okos enged szamár szemed, igen. Kapcsold le a villanyt, mert levonom a zseppénzedből. Igen. Nem is volt zseppénz. Uh-huh. Mindig adtak, ha kértünk valamire, de fixen nem volt heti vagy havi zseppénz. Aha. Mindig ezt mondták a szülők, mégis kapcsold le a villanyt, mert levonom a zseppénzedből. Igen, igen. Mit? És ilyenkor is, amikor... 4 kilovattot? És tudod, de így van, amikor a racionális gyerek meg, igen, és hogy fogod a kilovattórákat elszámolni, fater, hogy megnézed előtte, már külön mérőóra van a szobádon. Külön... Aha. Igen. Nekünk anyukám nem engedte magában, ahogy magában együk a felvágottat, pedig olyan jó volt feltekerni, és csak úgy betolni, mindig kellett hozzá kenyeret enni. Hát jó, ez gazdasági oka van, hogy ne a felvágottal rakjál jól. Csak úgy nem esszük a parizert. A zalát, hogy mi volt ez a borzadály, amit mindig... Ilyen nagy darabok. Ilyen mócsing darabok voltak, emlékszel? Se tudtad mi az? Olasz. Olasz? Olasz felvágott zalát. Hát ahogy értelmeztük az olasz felvágottat, olasz felvágott. És ilyen fehér zsírdarabokkal, vagy mócsingokkal az, a közepén. Az. Egy ilyen rosszul megkent, nagyon az vastag vajaskés. Az igen, az, de volt olyan. Saj. A sajtos párizsi, az később jött. De én aki ránéztem, és akkor így... Sajtnak nem volt nevezhető, az az ömlesztett valami, amit beleraktak a párizsiből. Belemelted, és így kiesett belőle egy zsírdarab. Tényleg, igen, igen, igen, igen. Emlékszem, hogy szétkentük a padon mindig. De miért kellett még a felvágott a zsírdarabot adni? Hát ez milyen megfontolásból készült ez a borzalom, nem? Mert a zsír olcsó, így a felvágott nagy lesz. Ja, érted, tehát tömegnevelés? Igen. Azt a mindenit. Hát és az aszpikos felvágott. Csodálatos mondat, ezt kitől láttad tőlem biztos, nem? Igen. Igen. Gyönyörű, gyönyörű. Nem pakolsz el kidobom az ablakon, nagyon szép. Ne fürdjed ki az összes meleg vizet. Igen. De hát konvektorunk van már. Ja, na, azon engem nem, azon nem nyomasztottak. Azon nem nyomasztottak. Egyél sok diót, attól nagy lesz a mellett. Gyönyörű. Ezt nem hallottam még soha. Kiló számra ettem a diót. Nagy lett a mellem az implantátumtól. Mondjuk baj lett volna, hogyha te vagy a bátyát hallottátok volna ezt. Nem lesz nagy a mellett. Igen, anya. 16 éve fiú vagyok. Nekem mindig is kislány maradsz, Balázskám. Mi kislánynak vártunk. Kis Juliet, edd meg azt a diót. Apa, Balázs vagyok, és 16 éves. Igen. Meg micsoda inspiráció ez, nem? Képzeld el, egy 6 éves kislánynak ezt meg. De gondolj, nem lesz nagy a mellett. Tehát mit mondasz? Nem fogadlak úgy, ahol vagy. Még kicsi a mellett, még nem nézel ki úgy, ahogy kinének. Felnőtt korodban sem fogsz úgy kinézni, hogy majd ki kell. Kicsi lesz a mellett, és ha kicsi marad, végig egyébként ott vagy, beléd ültetik, hogy kicsi marad. Egyébként nem? Halálosan pusztító mondatok, ha gondolj vele. Kicsi marad a mellett. Egy szülőtől tudod. De apa, én fülyök. Akkor meg kurta marad a pöcsöt. Mondjuk akkor én nem ettem sok diót. Akkor majd nekem szóltak volna. Ha ezen múlik, tudom, akkor próbáld meg bátor. Megeszem a cashew diót is, ha ezen múlik legközelebb. Azt mondja, anyám kérdezi, mikor szemtelen volt, befogod, vagy én fogjam be. Csodálatos. Apám úgy engedett el mindig Sandor, amikor kicsi voltam, hogyha belefulladok, haza ne menjek. Hogy? Hogyha érted, apa, nem megy. Hogy, igen. Nehéz úgy hazajönni. Picit, igen, igen. Egyél kenyeret, különben azt hiszi a hús, hogy a kutya ette meg. Fúj, de rossz. Mi van? Úristen. Tudod, ebbe az a jó, hogy összezavarod vele a gyereket. Tehát, hogy elmond, és akkor utána kell gondolni az egészen, hogy mi van, ki, hogy... Kemény, igen, kemény. Na jó van. Kizárlak a kutya mellé. Na, nekünk ilyen nem volt. Kizárlak a kutya mellé. Mert nem volt kutyát. Nem volt kutyánk, ez egy nyomos ér, igen, nyomos ér, meg a lépcsőházat tudtak volna kizárni. És az volt benne egyébként a buli, hogy én ezt szerettem. Mármint én csináltam. Te kicsit alig vártad, hogy kizárjanak a kutya mellé. Ugye, mert annyira is, hogy kimegyek majd a Robi mellé, de jó. Engem. Én arra emlékszem, hogy amikor a húgom vagy az öcsém kicsikorban elkezdett nyilvánosan sírni, akkor anyám mindig elkezdett hangosan kiabálni, hogy hangosabban, hangosabban, mert ott még nem hallja senki, és mutatott valami messzebb álló emberre. Ú, de kegyetlen! Úristen, de kegyetlen! Mert ott még nem hallja senki, igen. Igen, de bevált. Melitta írja egyébként, hogy számomra nagyon ciki, és egyben vicces volt, de bevált. Na jó van. Valamelyiket átveszem. Ma nyomasztom kicsit a nyereket. Jó. Tehát helyre azt az anyámasszony katonáját. Igen, ma át fölírok egy-két mondat, aztán elmondom neki. Anyámasszony katonája. Igen. Na jó, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 8 óra. Egy picit kevés a közlekedés írunk, úgyhogy írjátok, ha láttok valamit. Ha nincs semmi, az sem baj egyébként. De ha láttok, vagy tapasztaltok valamit, akkor küldjetek el. Na, jó, már kérdezted, nincsen új. Nincsen új. Köszönjük szépen. Jövünk mindjárt a hírek után. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek. A szélen fúj, az eső nem esik. Határeset azért a fújdogálás, de nem annyira fúj. Uh-huh. Tegnap cudar volt. Tegnap volt, azért állt egy kicsit. Ahhoz képest jobb. Jobb lett egy kicsit, igen. Meg voltak dőlve a fikuszok tegnap a teraszon, most nincsenek megdőlve. Meg voltak dőlve a fikuszok? Uh-huh, de aztán találtál egy zsebkendőt, nem? Persze. Lett körködés onnan. Aztán Móni szólt, és akkor fogtál egy zsebkendőt. Igen, kicsit megvannak dőlve a fikuszok. Mégis gondolok az emberekre, akik környezetünkben élnek. Igen, de tényleg jó idő lesz. Havazás? Nem. Semmi? Egyelőre. Hát én most a meccsekben mondták, de én nem gondolnám, hogy az azért egy mondjuk szánkózásra alkalmas lenne. Tirolban már havazik, küldtenek nekünk egy hallgató, gyönyörű képet. Hú, nagyon jól néz ki egyébként. Gyönyörű szép tájkép. Hát nálunk ez nem tudom, hogy be fog következni, vagy be fog-e következni. De hát reméljük, hogy lesz. Én örülnék nagyon a fehér karácsonynak. Annyira jó, annyira passzol hozzá. Utazz el. Nem nagyon lesz, tehát ez már itt, ez kihalt igazából. Hát decemberben itt 10-12 fokok vannak, január-február, el kell utazni valahova. Vagy vegyél egy ilyen hószoros sprét, vagy valamit, ami neked úgy is van, és akkor fújd le a járdát, a küszöbödet, nincs a fákat. Mert van ugye ez a klasszikus gömb, amivel kis házikon van, meg mit tudom, hóember megfordítod, és akkor, hogy nincsen olyan szemüvegben, ilyen dupla üveges szemüvegben, hogy megfordítom a szemüveget, gyorsan felrakom, és akkor így hullik benne. De, hát ilyen... Szerintem piacirés, most megvagy. Ilyen VR szemüveget felraksz, akkor simán működik. Londonban élek, és az ATP Final tenisztornán dolgozom az O2 arénában. Ejtene pár szót erről a mesterként? De drága. Igen. Itt is jól szól Szeged. Balázs is jó lesz? Igen, a mester sajnos én sem vagyok. Londonban élek, és az ATP Final dolgozom az O2 arénában. Ez ekkora bázli ott melózni, nem? Hát attól függ, most hátul attól, valami mosogatóba érted. Az is igaz, hogy konyhán dolgozol, igen. Nem nagyon látod a nyolc. Takarító vagyok az alaksorban. Igen, az öltözőket takarítom. Így van. Amikor a játékosok kimennek a pályára, én mehetek az öltözőbe. A földszinti. De egyszer talán teniszmeccset is láthatom. Földszinti szól a passzom. Igen. A baleset van a 41-esen Kecskemét mellett, szerencsére nincs nagy dugó, torlódik a forgalom, küldte nekünk Petya, a Budakeszi úton befelé a szokásos fitma csattogás van. Akkor van idő bőven. Igen. Lehet, hogy elmondtuk az időjárás, ezt meg is támogatjuk. Az időjárás jelentést a balogékszer.hu webáruház támogatta. Balogékszer. Nálunk megtalálod az igazit. Hajajajajaj. Hát igen, Nadal visszalépett, gyerekek. Nem örülök neki, de már... Tegnap láttam én ezt a játékát. Visszalépett? Igen. Sérülés, vagy csak azt mondta, hogy elég volt? Igen. Pedig vártam egy jó Nadal Roger döntőt, de nem. Sajnos, én már láttam tegnap, hogy játszik este, hogy sanctalan. Goffin ellen játszott. Goffri ellen tudom, hogy jó, igen. Már felétek mentem kicsit, de Goffi. Goffire, de olyan rövide játszott, hogy látszott, hogy jó, sérül. De ő nem azért, mert megrettent az ellenfelektől. Hát ő nem nagy. Jó, nem azért. Nem legyek közösképp a Zsuzsival. Hogy ejtőznek valahol. Gyerekek, hogy van ez? Komolyan mondom, nem értem, mondjátok meg nekem. Parancsolj. De hát egyébként ezt én sem. Eddig még, de hát segítek. Hallod? Most egy kicsit hangosan gondolkozom. Gyertek velem ebben a kis gondolkodásban. Hogy van az, hogy amikor nagy szarban van a válogatott. Igen. És most nem arról beszélek, hogy évek óta. De most az utolsó pár meccs az érvezett Andorra, Feröer, Luxemburg. Aha, jó, ez jó, ez nem volt erős. Nem volt erős, köszi. Hát most mit rúgjuk őket, még van nekik bajuk. Nem volt erős. Ez ilyen. De hogy csinálhatják meg ilyenkor azt, gyáva módon egyébként, hogy 6-8-an visszalépnek. Ilyen nincs. Aha. Sérülési hullám a válogatottnál? Igen, egyszerre estek el a libikókát? Igen. Vagy leültek egy ilyen hosszú padra, mint ami nálunk volt, és valaki felett, és felborultak? Vagy mi történt? Tehát tisztességből, becsületből nem az van, hogy ki megy ilyenkor az ember, és most már csak azért is felmegy a pályára. Tehát ez a leggyávább, legrosszabb, legpitiánerebb dolog, hogy most 6-7-en, nem tudom, reggel beszéltünk erről. Igen. Hát a húzó nevek. Így van. Kicsit így fáj, kicsit ott fáj. Barátságos meccs. Akkor ne fussá. Legyél ott. De ha nem futsz, akkor meg te bejössz hónap után. Akkor fussá. Jó, igazad van, Ferenc. A pályáért mondta, Ferenc, fussá. Nem lépünk vissza az utolsó meccs előtt. Érezzük, hogy ciki, meleg a pita, már nem jön a B közép, már kiábrándult mindenki, már mindenki köpköd a magyar futballra. Tényleg. Na de akkor nincs ilyen, hogy 6-8-an az utolsó meccs, az egy kicsit fájtként kalácsom. Kicsit megsérült a nagy lábujjam. És a könyököm is kicsit lejött a körmöm. Nem így van, tehát nem azt várnál az ember, hogy most már akkor együtt süllyedjünk el ezen a nagyon gyorsan süllyedő, nagyon nagy léket kapott hajón, de tisztességgel, becsülettel most még akkor eljátsszuk az utolsó meccset. Hát 8 ember, hogy 6, olyan neveket soroltál, hát húzó nevek. Mondták, hogy kicsit itt fáj, kicsit ott fáj. Már van egy sárgám, nincs. Lehet, hogy ezért állította ki magát egyébként emberünk, ugye? Hogy már ne kelljen jönni a következőre. Ő nagyon okos, hogy mindenki azt mondta, milyen amatőr. De gondolta, hogy milyen profi. Hát ő már előre gondolkozott a Costa Rica meccsés, mert tudta, hogy teljesen indokolatlan volt a második igen sárgalap, de ő inkább kiállította magát, Lovrencs is, azt nem tudom melyik, hogy ne kelljen ugye Costa Rica lejátszani. De akkor tényleg azt várja el az ember, hogy most már akkor menjek ki a pályára, és persze. Csináld végig azt a 90 percet. Nekem is szar nézni, hidd el. Neked is gondolom, hogy szarott a pályán. Együtt szenvedünk. Én a tévé előtt, te ott a pályán. De akkor már csináljuk végig együtt. Nem? De leginkább te csináld végig, aztán majd én eldöntöm, hogy végig akarom-e csinálni. Nekem van választásom, neked kevésbé. Nem? Szóval, hogy tényleg az a 6-a hírte 7-en lesérülnek. Hát milyen sérülés hullám? Mi futott végig a válogatottan? Egy gomba pörkölt? Úgy akarsz kompenzálni, úgy akarsz bocsánatot kérni a szurkolóktól, úgy akarod visszaadni a hitüket, úgy akarod őket visszacsábítani a pályára, hogy el sem ész. Nem lehet, hogy már akkor a baj, hogy ők is, vagy akkor is ki mindenféleképpen ki kéne állni. Na most itt többen azt a dzsudzsákos félmondatot említik, ugye a júniusi meccs után, hogy én itt voltam a végéig, ki is lehetett volna ebből szállni, akkor ezt mondta dzsudzsi, és akkor mindenki elkezdett gondolkodni, meg hogy minden rohad, meg ilyen voltak. És lehet, hogy mostanra jutottak el odáig. Na tehát azt az egy meccset már nem lehetett volna kibírni egyébként. Ráadásul most egy olyan csapattal játszunk, akik eszem azért oda is kell tenni magadat. Mert hogy azért nem egy Liechtenstein, nem egy Feröer, nem egy Andorra, hanem egy olyan csapatról beszélünk, aki azért ott volt az előző világbajnokságon, még az utolsó körökben is. Ilyenkor kell vinni orvos igazolást? Kérdezi egy hallgató. Tehát akkor elmész házi orvosodhoz, és akkor ott kérsz egy orvos igazolást? Csak ne ugyanattól legyen. Igen. Egy papíron a hat lév egy aláírásra. Ez az érdi orvos, mindannyian az érdi orvosnál voltak, és csak 11-12-től 11-16-ig ki van írva táppénz, mozgástól eltiltva, utána már egyszer. És ilyenkor, ha nem megy el a válogatottból, aki azért leültetik a kispadra, hogy nézze ezt a borzalmat, vagy akkor ő szabad foglalkozás. Nem. Ültetik oda, hogy legalább nézd végig, tesó, nézd meg, hogy kívülről ez milyen rossz, amit csináltok, lásd egyszer kívülről, mi az a borzalom. Várjál, de Gyugyinak van páholya. Hát, akkor most, ha ott nem ül oda, ugye nem játszik, de nem ül föl a meccsre, akkor minek vette sok nem tudom mennyi millió forintet. Hát gondolom fölül a páholyban, csak nem lesznek sokan mellette. Igen. Hát mert nem férnek el. Nem férnek majd olyan sok járógipsztől. Azért nem játszanak, mert valakinek a tipmixet fel kell adni. Még ez jó. Hol vagy? Állok a postán. Nagy takarodják a postára. Mit vegy? Csak kaparosos egy. Persze. Jó. Persze fel kell adni. Ennek tipmixet feladni. 3-2-es otca van Kosztarikának. És például a szövetség mondhatja azt egy ilyen esetben, hogy akkor viszont én elküldelek egy saját orvoshoz egy kivizsgálásra? Mert saját orvosa van a válogatottnak. Na jó, de nyilván nem ő írta ki őket, hanem egyszer csak azt mondja, érted? Tehát, hogy azt mondja a Gyugyi, hogy én most sérült vagyok, nem megyek a meccsre, nem vállalom. Mondhatja ezt a szövetség, oké, Gyugyák úr, akkor legyek kedves befáradni a izébe, nem tudom, a sportkórházba, és kivizsgáljuk A-tól Z-ig, hogy független miért fáj. Független orvos szakértő. Igen, hát de nem Marika, egy ilyen... Marika Rémi az ortopéd szakértő, független üzlesző. Fosson egy Gyugyi kicsit balácska. A röntgenbe, ott megnézik, hogy hát lúdta a pacsbalácska, lúdta, mandulák és a nyirok pirigyekbe vannak, hát gondolom, hogy megnézik őket. A torkocska egy kicsit paradicsomleves. Jó, most fanyalokatunk, de az olaszok sem jutottak ki. Jó, egy igaz, mert ez egy nagyon illusztris csapatba kerültünk. 58 óta, érted. Jó, hát de azért ez más. Illusztris csapatba kerültünk. Jó, csak 4 kezezés nem alud meg a bíró. Na mindegy, szegény Buffon hogy bőgött, láttátok? Igen. Ő megérdemelte volna a szép búcsút. Na de azért az megható volt. Hát már csak egyszer ilyen magyar válogatottól látnék egy ilyet, hogy játszott hogy... volna mi válogatottunk ma. Akkor is sírna. Hozzászokott volna akkor már korábban. De nem, ő sírt, és nagyon helyes dolgot mondott, azt mondta, hogy ő nem magukat, meg nem magát sajnálja, hanem az országot. És ez egy milyen... Hanem Magyarországot. Nem jutottuk ide, akit igazán sajnálnak, azok a magyarok. Belenéztem, az egy borzalom. Nem, tök szimpi a nyilatkozat. Azt mondta a Buffon, hogy ő nem magát meg a válogatottének, hanem az országot sajnálja. És ez az egy mondattal, most lehet, hogy leírták neki, én nem tudom, a Buffon mennyire okos. Tételezzük föl, hogy kicsit van esze, ugye? Azon futballisták közé tartozik. Az intelligensebb játékosok. Intelligensebb, tök szép mondat. És ezzel úgy kicsit meg is bocsátod nekik. Most olasz lennék, nyilván nem, mert azért nagyon nagy futball nemzet, ennél több kell, de hogy ez egy helyes gesztus, ez egy normális mondat. Hát ilyet azért ritkán hallasz a lejövőktől, nem? Akik jönnek le a pályáról. Igen, hogy rosszul képviseltük Magyarországot. Az ország is. De szép. Előre sajnálom a Lambol, biztos megúszták. Igen. Már félek, hogy kimenni a parkolóba. Beígértek, hogy a Panamérámat lecséreltem egy Cayenne-re, de most ez elúszott. Most mivel vigasztáljam magam? Már két gyerek van. Tudják, milyen kicsi hátul az ülés a Panamérában? Nem lesz meg az új Cayenne. Így van. Na jó, vagy gyerekek, menjünk haza. Haston, Martin, ide, apa! Haston, Martin, indulunk. De szép. Na, én nem csak előzőről úgy bőgött, én úgy megsajnáltam, és valahogy azt gondoltam, hogy ez úgy olyan szimpatikus, szóval, hogy úgy valahogy ezt várná az ember. Na jó, mindegy. Este akkor a tévé előtt ülünk. Este találkozunk. Játszon az U21 egyébként, ez egy jó felvetés. Oké, adjuk a focit, nincs is benne ennyi. Mondod, Nyíregyházáról akarsz valami, hogy zajlik a lobtanítás? Nem. Képzeljétek el, hogy mi történt Nyíregyházán. Hát ugye tudjuk, nagyon jól, hogy lomtanítás időszakában mindenki ilyen kis kincseket szeretne találni, és sokszor egyébként találnak is, és akkor minden egy is ilyen lomkupacról azt gondolod, hogy na hát, akkor most megütötted a főnyereményt, és történt nemrégiben, hogy egy nyíregyházi festék volt elé, valaki letette a két zacskót, és a zacskóban ott volt kettő nagy méretű, ilyen, hát több mint 10 perzites vödör méretű, ilyen festékes vödröcske. Aztán a festékboltnak az egyik alkalmazottja oda ment és megnézte, hogy mégis mit tettek le. Az egyébként tök szépen rendben tartottik is utcafrontjukra, és hát meglepetlen konstatált, hogy nem festék volt benne. Ha nem? Hanem egy ilyen cirka 10-15 kiló kutyaszart. De valaki összeszedi otthon, és igen, oda viszi. És valaki összegyűjtötték, és hova rakta le? Hova rakta? Festék volt elé lerakta. Igen, és az jó, hogy egyébként az egész felvetett, azt is, amikor lerakták, és azt is aztán, amikor később, mert hogy egyébként ez a slusszpoén lába kelt a festékes vödröknek, ezt a kamera rögzítette, az üzletnek a kamera rögzítette, ugyanis az történt, hogy egy hölgy, és valószínűleg ő volt a kincskereső típus, észlelte, hogy ott vannak ezek a csomagok. Vajon mi lehet bennük? Oda ment, belenézett, aztán pedig körbenézett, gyorsan odaszállt az autójához, felcsapta a kocsinak a csomagtartóját, berakta a két díszprezidentes vödöt, és mit spórolsz két díszprezidentes vödöt? Ugye? Hát miért? Hát 10 000 forint, két festék vödöt. Beáztad, meg van a konyha. Hát így is van. Egyébként még ezt a részét megértem a dolognak. Tehát, hogy festék, összerakott festék volt, festék előtte, neked festék kell, ellopod, elviszed. Hogy én az elejét nem értem. Aha. Aki odahozta, hogy összeszeded a kutyaszart az udvarodban, begyűjtöd két festékes dobozba, diszperzitesbe. Uh-huh. Az is érdekes felvetés, igen. Beteszed, és elviszed egy festékbolt elé. Egyébként itt ebben ez a furám, hogy valaki arra rá, mert azt rámar tudjuk, azt hogy nagyjából ilyen országban él. De miért teszed le egy festékbolt elé? Uh-huh. Meg miért gyűjtöd? Kire haragszol? Kivel van bajod? Miért gyűjtöd össze? Ha összegyűjtöd, miért dobod, ez... miért nem dobod ki? Hogyha lenne piaca, akkor azt mondanám, hogy ez már kereskedelmi mennyiség volt. Mert hogy mutatták a felvételt, lefotozták, illetve mutatták a vödröt, lefotozták, hogy fel van nyitva a teteje, hát gyerekek azért ott volt gyűjtögetni annyi, kellett egy darabig. Én azt igen, el tudom képzelni, hogy mert itt az állatorvos azt mondta, hogy mostanában azért vannak gondok a kiskutyának az emésztésével, hogy ideig gyűjtögessük, aztán majd csekkoljuk a végeredményt. De hogy ez akkora mennyiség volt, hogy ez félelmetes. És a mama vajon mit szólhatott, amikor kinyitotta otthon? Szépen fölment a szobába, letett, és azt mondta, hogy na, kezdjünk, kapjuk! Na, tessék! Szenzációs egyébként. Kicsit darabos, kicsit barna, de az előszobában jó lesz. Lesz. És nagyon jó a nő, aki elviszi egyébként a vödröt. Tehát ő ezt élete. Ő élete találásának gondolja. Fogás, a legnagyobb fogás, ez az összeúzó kincse. Ahogy kiszáll az autóból, oda kommandozza magát, beugrik a festékes vödrökkel, és elviszi. Azért az otthoni, az első arcot azért azt tényleg megnéztem volna. Aha, amikor így feltépik. És előtte... Figyelj csak, és a boltos, amikor kiment és ellenőrizte, hogy abban kakisi van, igen, nem festék, akkor neki nem jutott eszébe, hogy azt onnan eltegye? Hát, hogy igen, tehát hogy más után takarítani a... De az én boltom előtt van. Egy picit arrébb volt. Ja, és vagy legalább is arrébb volt, ott egyébként egy szemetes szokott lenni, és valószínűleg egyébként akik letették oda, azt gondolták, hogy majd amikor elviszik a szemetest, akkor majd elviszik ezt is. De nem. Mert hogy szelektíven senki nem gyűjti a kakit. És fölismerhető az arc, aki oda vitte? Ez szerintem igen egyébként. Ki vannak a kockázva, nyilván személyiségi jogok, de szerintem egyébként még a rendszámok alapján ők beazonosíthatók is lennének. Jó napot, kívánok, elhagytak valamit. Igen, eltetszettek hagyni valamit, ezt a két kis díszperzites vödröt. Nem tudom, hogy veszélyes hulladéknak minősül-e, de igen. De téged el tudlak képzelni egy pár év múlva, hogy egy díszperzites vödörbe szeded a kutyaszart. Tehát ezt egyébként... Azt hittem, hogy egy díszperzites vödörbe. Nem, hogy elrohálok. Mondjuk azt is. Valahol a bőrcsőnyben. El tudom képzelni, hogy a ligetbe itt kakász egy díszperzites vödörbe. Nem, az nem, az nem. De hogy te úgy fényt kapsz, azt mondod, hogy elég, elmész futni, és akkor mindig belelépsz, kimész, nincs más a kezed, ügyében csak egy régi festékes vödör, amit nyilván elraktál, mert majd jó lesz még valamire, és úgy kimész, és te ezt összeszedett. Tehát maga a gyűjtés az nem áll annyira távol tőled szerintem. Tehát ezt simán el tudom képzelni. Nem, Jani ott megy, hajolgat, megtisztítja a környéket. Tehát ezt nyilván nem rakod le festékbolt elé, de hogy összeszeded egy vödörbe, ezt szerintem tőled nem áll távol. Van egyébként ilyen mozgalom. Vagy te nagy gyűjtögető vagy. Van ilyen mozgalom, hogy ők nem szedik össze, hanem megjelölik kis zászlócskákkal. Jaj, ne! És akkor tényleg, belerakja a zászlót. Ilyen. Nem. Mint régen a hamburgerekben. Tényleg, hogy összefüggnek. Fogfoglalóznak a zászlóval, négy piros, négy fekete, tudod, hogy megjelent átvettem a hatalmat. Tényleg van egyébként ilyen, akik így szeretnék jelezni a kutyatartóknak, hogy hát jó lenne, hogyha összeszednék maguk után, illetve a kedvencük után a kutyadrekket, és akik egy pici zászlókkal megjelölik. És láttam egy ilyen felvételt, megdöbbentő volt, egy ilyen lakótelepnek a zöld terület, vagy lakótelep melletti zöld terület volt, és úgy nézett ki, mint egy május elsője. De kinek jelöli meg? A sétálóknak, hogy ne lépjen bele? Hát, de gondolom, milyen beteg vagy, nem? Igen, hogy mész és megyek szarokba tűnöd. Megjelölöm a kutya szart. Nem szal, nem mellé. Nem, mellé tűzöd, érted? Hát nem mindegy, hát aki nem szedi össze, az egy zászló miatt nem fogja összeszedni. Kicsit. És erre van egy Facebook csoport, vagy aki jelölt meg a kutya szart zászlóval. Most nem tudom, egyiket, talán Pécs környékék, nem vagyok benne 100%-ig biztos, de jó. Kicsit olyan, hogy én először azt néztem, sem a tűzszerészeknek a munkájára emlékeztet, amikor megjelölik ugye a megtalált aknákat a kisebb felszedés céljából, és ez kicsit olyan volt, itt is megjelölték a barna taposó aknákat. Igen, csak tényleg nem értem, mert aki oda kakiltatja a kutyát, az ezután is azt fogja, a közterületesek nem ettől fogják felszedni, hogy ott zászló van mellette. Ott már van, oda már nem tudom. Oda már, igen. Szóval nem értem. Kakáltat. Hát igazából, hogy felhívják a figyelmét a kutyatartóknak arra, hogy nagy a baj. De azt hívják egyébként, hogy ez egy teszt volt. Tehát, hogy arról szólt, hogy tudták, hogy a festékes vödröket ellopják a festékbolt elől, és ezért rakták ki, igen. Aha. Tehát, hogy magában ezt akarták bizonyítani, vagy letesztelni, hogy tényleg ellopják-e. Aha, és ahogy elvitte, ugye direkt rakták ki, hogy lopja el valaki, tehát arra voltak kíváncsiak, hogy tényleg ellopják-e. Hát önmagában szerintem, hogyha tesztet akartak csinálni, akkor arra elég lett volna két vödör homok is. Nem, szerintem ez egy tök jó büntetés. Hogy oké, loptál, oké, nyiss haza, és gyere rá, hogy mekkora barom vagy. Hogy beraksz a kocsitba két festékes vödöt, ellopd, kinyitod, és ott jön az arcul csapás. Hát önmagában értem a logikáját. Nem úgy nézett ki, akik kitették, mint hogyha ezt ilyen tudatosan csinálták. Mi kell, hogy egy nagy tébetű legyen át, hogy teszt? Nem, hát a kirakásnál hogy jössz rá, hogy tudatos tesztelők? Tehát ezt így van neked. Görgesd előrébb. Még nagyobb büntetésre nem úgy nézett ki, mint a teszt raknák ki. Hát az honnan állapítod meg egy kirakásnál, hogy az most teszt kirakok, vagy nem teszt kirakok? Előrébb van Zsül. Aha, ez már az elvivés. Sose fogja ezt megtalálni. Na mindegy, csak mondom, írták a hallgatók, ez benne volt a híradóban. Nagy egyébként. Büntetés! Megértem. Na jó van. Ti lezajlott alom tanításnátok, vége van? Ne, gyerekek, nem. Ma kell kikészíteni, és holnap fogják elvinni. Csak jelzem egyébként, hogy a környékünkben lakóknak, igen, hogy a veszélyes hulladékokat egy bizonyos helyen kell majd kirakni, és ki is lehet rakni. Nézzetek utána, mert nem fogják elvinni a ház elől. Jó, jövünk mindjárt. 8:30 pontosan a Van Fitch közlekedés küldjétek. Megbüntetem. Mi pedig? János büntet ma a loptánytásnál, úgyhogy csak óvatosan környékükön. Jövünk mindjárt érek után. A Rádió egy sztárjainak új műsora Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Balázsék. A nagy pedig papi. Jó reggelt, itt vagyunk, 3:90 pontosan, hello mindenkinek. A 6-os főúton Pécs után a Pellérdi elágazás közelében a 203-as kilométernél két személyautót között össze. Kétszer két sávos szakaszon az egyik sávot lezárták, köszönjük szépen. Hát burak, ezt jó fölébresztett mindenki, burak. Hát ez mindig. Fölrobbantam tőle. Ó, ne is van, hát pezsök benne az adrenalin. Beálltam, mint a 6-os út. Burak után, nem? Beálltam, mint régen a nullás. Gyerekek. Jó, hogy nem hívott már az 5 perces dal. Burak? Hát nem, képzeld el ezt. Képzeld el, mit csinálna Burak, ha erre a dalra kapott volna 5 percet. Nem? Hát akkor gondba lett volna. 5 percet. Mi a büdös francot csinálják 5 perc? Az két szám. 2:40 vagyok, de már így sem tudom, mit írják bele. Igen. Pulzusom az legalább 110-es sem ment fel. Vagy írgalmatok becsongázva írták. Ah, igen. Döbbenetes jó reggeli zene. Lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup, lup. Igen, nem nehéz lágert írni, mondjuk mondom, hogy hát akkor írjunk mi egyet, persze nem tudunk, de azért... Érdekes Facebook üzenetet kaptunk, valaki lefotózta és elküldte nekünk, és aztán látjuk, hogy ez már így terjed Facebookon, hogy állítólagosan, most igaz vagy nem tudjuk eldönteni, maga a levél nagyon jó, 93 éves nagymama keres az unokájának lányt. Egyedül van szegény fiú. Jaj, még mindig olyan magam. Unokámnak lánytársat keresett, aki járna vele. 34 múlt, mondja a hirdetés, az unokám, és még soha nem volt barátnője. Keresek neki egy lányt, akivel átélhetné a szenvedélyes szerelmet. Ez egy aluljáróban fotózták egyébként. Hozzá is költözhetnél, és ha akarod, örökre ott lehetnél. Ha nincs lakásod, vagy nincs hova menned laknod, esetleg szobatársat keresel, akkor nála a helyed. Én is ott lakok, de megadom nektek a teret, írja a 93 éves nagymama. Megadom nektek a teret, voltam én is fiatal, most 96 éves nagyi vagyok. El tudok addig menni idős barátomhoz, mert nekem van párom, csak a fiamat meglátogatom, és többször is ott maradok nála. Ne legyen egyedül, de szeretném, ha lenne már neki valaki, ez szól a hirdetés. Most a fia vagy az unokája? Mert ugye a fiát nem, a fiát látogatja meg. Az unoka pedig nála ér, mert a fia már lepatintotta. Ja, jó, megvagyok. Lehet. Jó. Ő már mindent megpróbált 34 éves kora során, de nem sikerült neki, ezért rám bízta a társkeresét. Egy 42 négyzetméteres lakásról lenne szó Budapesten. Legyél független, egyedülálló, és csak egy fő fogadására van lehetőség. 11 órától 19 óra 55-ig nem tartózkodhatsz a lakásban. Na, mi van? 11 órától 19 óra 55-ig nem tartózkodhatsz a lakásban, viszont 20 órától másnap 11 óráig. Aha. Igen. És hétvégén teljes egészében ott lehetsz nálam, ma kicsit túlvezérelt. Igen, igen. Tehát ő szabályozza. Szabályozza. 1955, ez érdekes, hogy tudod. Mert a vége, nem, akkor jöhet. De, ugye? Hogy mi van akkor a tévében? Tulajdonképpen, ha dolgoznál vele, mint takarító, akkor lenne munkád és lakhatásod. Adok neked free wifi-t, és egyszeri étkezést is biztosítok. De ha nem akarsz nálunk lakni, akkor is megismerhetnéd jóképű fiú, és bevállalós lányt keresek. Aha. Neki. Adok aki kezdeményezi, és rámenős, és akarja őt. A hozzászólóknak üzenem, aki nem ad kalácsot, ne adjon tanácsot. Ez a legjobb. A mama nagyon erős. 93 évesen, 96 évesen. Aki nem ad kalácsot, ne adjon tanácsot. Nem ad tanácsot. Jártok vagy nem jártok, ez itt a kérdés. Az unokám egészséges, hetero férfi, úgyhogy nincs vele baj, csak fél a nőktől, kell neki egy lány, aki meghódítja őt. Egyfolytában ranga, és egyfolytában rajta csüng. Ő egy ilyen férfi. Aha. E-mail cím, amit a protonmail.com. A mama azért protonmail-ről küld az e-mail. Hát fél a lehallgatásról, meg a kémkedésről. Ő a legbiztosabb protonmail-ről küldi. Feltörhetetlen. Tehát a mama tudja, hogy a hobby Gmail, vagy nem tudom, freemail-es e-mail címekre konnyira lehet nézni. Protonmail. Jó, hát én azt gondolom, hogy egy korszerű gondolkodásmódú nagymamáról beszélünk, aki már ugye belerakta a legfontosabb hívószót is a fiatalok életében, a free wifi. Free wifi. Egyébként tele van helyes írás hívákkal a hirdetés, de a free wifi kiválóan van leírva. Igen. Tehát a free wifi az egyébként tökéletes. Adok free wifi-t is áthúzza a Sarki Mekiből. Akkor ezt most kiraksz egy ilyen hirdetést? Ennek, hát ha nem kamu, nyilván. Itt ott gyanús. Tessék? Itt ott azért gyanús. Itt azért ez gyanús. Oké, de mondjuk gyanús, akkor mit? Te lányt keres? Nem tudom. Nem. Vagy a nagymama egyébként tudod, nagypapa, és nincs unoka? Nem. Ő egy és a nagypapánál egyszer csak fölmész a lakásba, hogy jöttél a hirdetésre, szerintem, és ott áll a nagypapa? Szerintem inkább itt arról van szó, hogy kellene egy takarítónő. Na jó, de egy 40 négyzetméteres lakásra nem, állandót. Hogyha takarítasz a vízébe, hogy is írja pontosan a szöveget? Hogyha takarítasz, akkor megkeresed a pénzt. Még a pénzt is megkeresed. Aha. De lehet, aki takarító nő kell. De lehet egyébként az unoka már többször próbáltod a felvinni lányt. De most gondold el, hogy van egy ilyen protonméles nagyi, aki 96 évesen fél percenként rányitja az ajtót. Ijaz! Kit használ? Érted? Azt gondold el, hogy így azért a fiútól valószínűleg ezért menekülnek, ha nagyival egyháztartásban él. Mondjuk a proton mélezi. Aha. Hát annyi nagyon expert. Egy iszonyat profi. Őt bárki nem hallgatja le, meg nem olvass el az e-maileket. Küldjön neki a Juli egy e-mailt, nézzük meg. Hát ha. Jó, jelentkezzük rá. De írja le, hogy 40 éves vagyok, jelentkezem proton mély. Hát nézzük meg, hogy egyáltalán jön-e rá válasz. Hát ha. Jelentkezzen rá Juli. Hát ha. Juli paraméterei egyébként megfelelnek. Ott aludna. Most ne főzd, takarítanak. Ott aludnék, most ne főznék, takarítok, kiüldjük el a nagyjárnak a pólba, protomére, aztán megnézzük, hogy mit reagál. És adjon valami tanácsot is, hogy kapjon kalácsot. Igen. De mi a reklám, akkor milyen reklám? Vagy ha rosszat, akar, ha mondjuk kamu, akkor mi a valódi cél? Én azt nem értem. Tehát kiraksz egy ilyen hirdetést, megadsz egy e-mailt, hogy valójában kit keresel? Vagy mit keresel? Fiút magadnak? Föl akarsz csalni valakit a lakásodra, hogy mindjárt hozom az unokámat, aztán nem hozol senkit, csak fiatal csajokat akarsz írni, vagy a nagymami egyébként nagypapi? Tehát mondjuk, ha kamu, mit érsz el vele? Van egy e-mail címed, meg van egy fals hirdetésed. És? Nem tudom, hogy mi van mögötte, csak nekem van egy ilyen érdek. Hát várjál, tudom. Hát kapsz e-mailekben csajokról fotós e-mailt. Nem ez lehet? Csak igen. Azt hát, hogy a nagy, mondjuk nagypapi. Aha. De mit kapsz, ha kapsz valakiről egy ilyen igazolványképet, és le van írva, hogy Ancsa vagyok, 42 van, éves. Van mélje, akkor van neki internet is. Internet, hát ott azért ennél durvább képeket talán, mert Ancsa állott kézébe egy kis kabátban. Igen, ott jó, de neki az a fétise, hogy érted, hogy... Hogy civileket nézeget? Így van, és hogy takarítónő legyen. Biztos sok korai Anetka felvételt látott a Budapest TV-t. És annyira mély nyomot. És annyira mély nyomot, hogy szerintem ő takarítónőt keres. Valószínűleg az unokája rettenetesen, hány iszonyat nagy kupi van állandóan a lakás, hogy képtelen rávenni, hogy kitakarít. Szabadkalapácson, hogy keresnél mellé még egy olyan nőt, aki rendbe teszi azt a nyomorult lakást, ha már a fia egyébként rásúszta az unokáját. Máma, mit szól az egyik korábban? De akkor írott, hogy takarítónőt keresel. De akkor írott, hogy ilyen paramétereken 40 000 takarítónőt keresek, jelentkezni le. De nagy a protonmérő villatott egy e-mail címen. Hogy valójában nem akar fizetni a takarítónőnek. Hát mondta ugye, hogy hát akkor még pénzt is keresed, szerintem magyarul nem kell majd fizetni az albérletért. Nem kell 96 fizetni, éves nagyinak mail címe. Na, Protonmail, bocsánat. Az expertnek kellene, hogy Protont használjál. Ez egy jó e-mail, a Proton nem rossz e-mail cím. Levelezési címet adsz meg, vagy telefonszámot, nem egy e-mail, 96 éves. Keresen Balázs Csagyarmat, Petőfi utca 3, a 96-ös nagy Protonmail. E-mail, tudod. Free Wifi, ez a jelszó, itt tudsz menni, Apple TV összehangoltú, házimozi rendszerhez. És ha akarod, szünetben PlayStation özön veled. Isten óvja a császárt, kukat, Sisi forever. Igen. Szegény Ferenc Ferdinánd pontka. Megnyerhetünk volna. Még nálam még mindig Deáka az a bölcs. Imádtam a kiegyezést 67-ben, olyan jó volt. Jó, figyelj, küld rá Júli egy e-mailt és megnézzük. Hát hátra kapunk rá valami választ. Hát hallgatunk, úgyis mindig segítenek, hogy ebben mi az átverés, hogy ebben mi a jó, de tényleg egy nagyon dzsuva lepukkant aluljáróban fotozták. Igen, ezt le másik 26 hirdetéssel. Tehát, hogy így... Igen, csak az a baj, hogy az alatta lévő már egyébként eléggé elkopott hirdetésnek a stílusa eléggé hasonlít erre a hirdetésre, és ott pedig takarítónőt keresnek egészen konkrétan. És akkor nézd meg, hogy az eredeti felvételt, úgy van a fotó, hogy látszik, hogy alatta, ami már itt elfogyott. Igen. Albérlet lánynak, ugyanezzel a betűtípussal. Albérlet lánynak, takarítói munka lehetőséggel. Tehát, hogy szerintem ő nagyon ki szeretné takarítani azt a mocskos ódút, amit... Tehát ez ugyanaz, tehát a takarítónő ugyanaz. Nézd meg. Ugyanaz, hát ugyanaz a betűtípus. Albérlet lánynak. Igen, unokámnak lány. Ott is van protonmail. Érdekes, a nagy leterített az aluljárót protonmail. Valahogy úgy is lesz valaki. Ez a nagy is. Elképesztő, 96-1 és remélem még ennyire fogom vágni, hogy milyen e-mail címről nem találnak meg soha büdös életet. Jó, hát a jó, és hát a nagy szakértő, érted? Hát tovább képeztem magát. Mama Clean Kft. Igen. Tehát akkor sima, egyszerű takarítónői hirdetés? Szerintem, hogy takarítónőt szeretne. Aztán, hogyha összejön az unokája, van nagy ügy. Rejtett prostitúció, tartózkodás 20 órától másnap 11 óráig egyébként. Igen, valami ilyesmi lehet. Igen. Mi van, ha információgyűjtő e-mail címekkor foglalkozás, utána meg el lehet adni. Mondjuk becsorog erre 3 darab e-mail, azért azt még nem adod el, hogy hát neked... Hát a nagymama a bázist való le kell kezdeni építeni, az igen. Nagy. De egyébként szükségünk lenne egy 100-200 e-mail címre. Már gyűjtöm is, Proton, miért írom a hirdetést? Nem gondolom, elolvasom ezt a hirdetést, egyedülálló nő lennék, azért nem akarnék annyira unokára lecsapni, nem? Ekkor és akkor tartózkodhatsz a lakásban, ekkor és akkor nem jövök. Egyébként szeximádó hetero az unokám, csak nagyon fél a lányoktól. Úgy nem lenne kedvem nagyon írni. Na jó, ha már e-mail címe, Nokia-s játékunk még él egyébként, úgyhogy lehet küldözgetni, sőt, kiürítettük a postafiókot, úgyhogy ha minden igaz, akkor küldhettek újra nekünk. Ugye Nokia 8-as telefont igen, lehet nyerni. Pontosan. És ehhez kreatívnak kell lenni, 8-asokat kell a fotóra tenni, és ha nekem 8@radio.hu-ra elküldeni. Na most nyilván értelemszerűen minél kreatívabban, meg minél többet, minél izgalmasabban, akármelyik jó, és csütörtök estig, évfélig jöhetnek, mert pénteken, ez már most pénteken van, nem? Pénteken sorsolás, így van. Pénteken sorsolás. Önmagában az, hogyha ráírtok egy 8-ast egy A4-es lapra, és aztán ezt lefotózzátok. Hát, mondjuk versenyben vagytok, de nem lehet. Mi volt, hogy valaki ráírt egy lapra? Nem, hát azt mondom, hogy kreativitás azért nem árt, hogyha van a fotó. Tehát, hogy az önmagában még kevés, hogyha egy fiasztalra rájöttök egy 8-ast, egy nem túl, ne, az nem túl, az nem túl kreatív. És csináltok róla egy kicsit elmosodott képet, és átdobjátok. Legalább két 8-as legyen rajta. Mondjuk azért sírnék rajta rögést, ha valaki hát küldene egy ilyen. Elküldik. Aha. Elküldik egyébként. 3 darab telefonunk van. 3. Egyet sorsolunk majd mi, egyet Atis délelőtt, vagy kora délután, és egyet még Kuki este. Ugye? Tehát 3 darab vadonatújnok ki a telefon találkozára. Azért a szép. Érdemes dupla kamerás, jó kis telefon. Érdemes utána nézni az interneten egyébként, hogy mit tud ez a telefon, egy nagyon kiváló készülékről van szó, és egyébként ha már a kamera, akkor ez egy Carl Zeiss optikával felszerelt kis készülék, ami azért... Jelentsen az bármit is. De az komoly. Napokig tartozom, mi megtanult. Na jó, van, jövünk mindjárt, 3 perc, pontosan 9 óra. Júli jön, van ma Júli kétvételt? Van, már be is jött, és vidám volt. Igen, biztos elment megint valami rettenetesen beteg tanfolyamra. Nagyon jó, ennek mi örülünk. Letesztelt megint valami tanfolyamot. Na mindjárt jövünk Julival a hírek után, 3 perc, pontosan 9 óra. Sor, hölgyeim és uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 13 perccel vagyunk. Hogy áll a MOL? Most nézem, azt nem mondja, 3002 plusz 0,300. Jó. Nem a mezőkövesdő részért. Igen, az jól áll. Tőzsdepercek. A Balázsuk. Tőzsdepercek, igen. Vegyünk el OTP-t, adjuk el MOL-t, mi legyen a Bitcoin-na. Tőzsdepercek, csinálhatnánk egy ilyet egyébként. Na, itt vagyunk, és már is folytatjuk. Azt nézem, hogy van-e friss közlekedésünk. Van, Kistarcsa M0-as, M3-as bevezető, jó járható strafi mentes élvédős Feri. Köszönjük szépen, hogy elküldted nekünk. Nagyon-nagyon drága vagy. Egyébként minden rendben az utakon. Úgyhogy mondhatjuk is, hogy nagyobb balesetek nélkül megúsztuk a ma reggelt. Egyelőre kopogjuk rá. Milyen időnk lesz? 3-9. 3-9. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Millennial, az Y generáció paplan és párna gyártója. www.millennial.hu. 3-9 az már nagyon nagy duma. Ennyi. Mennyi ilyen időnk lesz? 3-9. Kész, nem kell. Nem kell. Minden benne van. Ugye? Majd ha lesz hófontos, mondod. Esni fog, mondod. Nagy a szél, visszajön, mondod. 3-9. Mit tudok erről? Csapadékmentes, szélmentes, hómentes. 3-9. Csak olvasni kell a sorok. Ennyi. Milyen idő? 3-9. Köszönjük szépen. Eszencia. Erre mondják, hogy eszencia. Kikristályosodott a műfaj lényege. A többire ott a telefonod, nézd meg, ha több hiányzik. Röviden, tömören. Ez a lényeg. Hello, Júli, jó reggel. Kikérem magamnak, nekem nem csak akkor van jó kedvem, amikor beteg pervers tanfolyamokra vegyek el. De sokat segít rajta. De dob rajta. Amikor eljössz. Nem, nekem általában van jó kedvem. Igen, egyébként mostában nagyon ki vagy virulva. Igen. Egyébként gondolkodtam is rajta, hogy vajon mennyire lehet irritáló az, hogyha az ember folyamatosan vigyorog. Vagy... Szerintem én szeretem. Nem. Engem feldobhava. Tehát van az az embertípus, aki irigy a másik boldogság és irritálja, aha, és belekötő, mi a jó kedve, miért van jó kedve, mit röhögsz állandóan. Én bírom, ha valakinek jó kedve van. Legalább neki. Miért legyek irigy más boldogságára? Örülök, hogy legalább neki van. Igen, de én látom rajta, tehát hetek óta én nagyon jössz, mész, mosolyogsz, kicsit, mint egy magadban lennél. Biztos, hogy van oka. Már beszéltük, hogy valószínűleg iszol. Feltennék kereszt kérdéseket, de először nem élő adásban teszem fel ezeket. Száraz november van egyébként is. És egyébként tartod még? Én tartom még, és soha el se kezdtem. Ja, na, én neked van igazad, én egy gyenge kísérleten négy napig jutottam. Állj, tehát, hogy te iszogatsz, ezt mindenki tudja. Szépen lealkoholistázom. Lelettem alkoholistázom. Én nem. Én nem? Csak akkor iszom, hogyha valami apropója van. Nincs így, hogy kicsit elfáradsz, nehezen teted le a gyerekeket, minden, és akkor leülsz este, és iszol egy pohár bort. Nincs ilyen? Hogy ez most hogy jól esik, tudod? Hogy volt egyébként egy időszak, amikor nagyon nagy volt rajtam a nyomás, amiről rohadt sokat dolgozott, és a két gyerek rettenetesen rossz volt, és akkor esténként eszembe jutott az, hogy esetleg milyen jó lenne meginni mondjuk egy kis pálinkát. És akkor álltam meg, és azt mondtam, hogy nem, ebben nem szabad belemenni, mert hogyha így orvosolom a fáradtságomat, meg a rossz kedvemet, meg a mindent, akkor ebből egy spirál lesz, és attól féltem, hogy az engem nagyon gyorsan beszippant. Úgyhogy nem. Hát de 40 évesen már nem szólt, hogy ennyire szigorúak legyünk magunkhoz, már egy pohárbor belefér, nem? A pálinka lehet, hogy... A pálinka lehet, hogy talán kicsit tényleg erős, kapott egy kettest a gyerek. Aha. Holnap szülői, nem tudok elmenni, Isten! Mondja le! Végre egy négyes! Igen, tehát az úgy lehet, hogy erős, de azért egy-egy pohárbor, vagy egy ki kell az, hát azért az emberen annyi minden van, nem? Hát én nem hiszem, nem. Én az a baj, hogy én nagyon sokszor elképzeltem azt, hogy tehát nekem nincsen elég akaraterőm ahhoz, hogy valamit befejezzek. Tehát én attól félek, hogyha én például rácsavarodnék egy szenvedélybetegségre, én nem tudnék kijönni belőle. Tehát na de a masszív ivás meg a néha iszom egy pohár bort között azért az... nagyon nagy különbség van. Igen, csak hogyha ha nagyon jól esik, és nagyon megtetszik, akkor félek, hogy nem tudom a határt. Uh-huh. És akkor minden nap innál, és akkor onnan már... Igen, és akkor minden nap lenne valami apropó, ami miatt egy kicsit úgy... pityizálgatnék. Meg kell a józan kontroll a Mirónak. Hát így van, legalább egy valaki, pont ezt akarom mondani. Az egyik legyen józan. Tehát azért ketten ne ígyatok, tehát legalább az egyik legyen észnél, érted észak, ott bármi történik, vagy beteg lesz a gyerek, hát a másik már fekszik makonyán, azért legalább te tud, hogy mi van. Na, itt osztál, Juli. Szóval, pont azon gondolkodtam, ahogy most itt az előbb beszéltétek, hogy mindig jó kedvem van, hogy én egyébként egy baromi szerencsés ember vagyok, mert hogy nagyon jó munkám van, és hogy velünk dolgozom, persze. Emiatt a rovat miatt egyébként egy csomó alkalmam van arra, hogy tök érdekes és izgalmas embereket ismerjek meg. És hogy meghallgassam az ő álláspontjukat, és ezek az álláspontok sokszor az enyémtől teljesen eltérőek vagy mások, de minden esetre az én világképemet is színesítik. Megismerkedtem Lilivel. Lili egy 33 éves lány, blogger, egyébként az Ébredő Szexualitás blognak az írója. 33 évesen? Nem késő? Mi volt eddig? Nekünk érdemes bármit elmesélni. 33 éves, felejtsd el. Annak az már ne hagyom tanácsot. Majd nem ébred fel. Lenyúlták az ötletemet. Most akartam elindítani. 50-en túl is van élet. A lenyugvó nap ereje. Nem, tök jó kis blog, érdemes rákeresni. És szóba elegyedtünk, és nagyon hamar kiderült róla, hogy ő egy poliámor lány. Uh-huh. Hallottátok már a kifejezést? Igen, ez egy, azt hiszem, a filmek közé tartozik, a periódusos rendszer. Mimetikus poliáloid, ilyen volt a T-1000-es is. Meg is van. Poliámor, hát egyébként nem nehéz kitalálni, tehát a poli az többet jelent, az ámor pedig szerelmet jelent. Tehát ő egy többszerelmű lány, a többszerelműség az azt jelenti, hogy kettőnél többen vannak egy párkapcsolatban és érzelmi viszonyban egymással. De csak, nem csak szex, most, hanem szerelem. Igen, igen. Tehát a történet lényege az, mesélte nekem, hogy ő pár évvel ezelőtt érezte azt, hogy bár boldog és tartós párkapcsolatban ért egy sráccal, vagy egy pasival, de hogy itt szembe jöttek férfiak, és azt érezte, hogy megmozdul benne valami. Nem csak arról volt szó, hogy szeretett volna velük lefeküdni, és szerette volna megcsalni a párját, hanem ő arra az érzésre, arra a szerelemre vágyott, amit érzett a másik partnere iránt is. És ő nem tartotta kizárnak azt, hogy ő más embert is megszeressen. De mivel a monogám párkapcsolatnak az egyik kizárólagossága az, hogy te nem kezdesz el másik férfival vagy nővel. Nem létesítesz, nem csak szexuális, hanem érzelmi viszony meg aztán főleg nem. Így aztán ezeket az érzéseket mindig elfojtotta magában, de mindig volt benne egy ilyen egyfajta űr, és aztán valakivel elkezdett beszélgetni, és kiderült, hogy van egy ilyen, hogy poliamória. Aminek a lényege az, hogy egy párkapcsolatban többen vesznek részt, és mindenki szerelmes a másikba. Illetve hát nem az, ez nem azt jelenti, hogy... De várj, ő szerelmes két fiúba és a két neki, fiús egymásba? Az ő felállása úgy néz ki most ebben a pillanatban, hogy neki most van két barátja. Az egyik barátjának csak ő van, a másik barátjának szintén van egy barátnője, tehát ők most tulajdonképpen egy ilyen V betűben vannak, és mindenki tud mindenkiről. Tehát, hogy teljesen nyílt lapokkal. És mindenki szeret mindenkit? Nem mindenki szeret mindenkit, tehát ő neki, tehát a két fiú nem szereti egymást. A két fiú kifejezetten utálja egymást. A blogírónak van egy fiú barátja. Meg egy másik fiú barátja. De a másik fiú barátjának is van egy lány barátnője. Aha. Ja, értem. Érted? Tehát, hogy mindenki. És a két fiú tud egymásról. Van nálad, alszom holnap nálad. Pontosan. Aha. Így van. És a két fiú nem konkurál, tehát elfogadja. Nem, pontosan, így van. És tehát a két lány is tud egymásról. Igen, így van. Aha. Tehát ez a lány, a Lili. És néha cserélnek? Nem. Mármint, hogy mi az, hogy néha cserélnek? Hát ez egyik lány átmegy a másik fiúhoz, meg a másik... Nem. Tehát csak a lány megy mind a két fiúhoz. Igen, mert egy további fejlődési fokozatot fázoltál most. A két fiú alszik együtt. Van Lili, és Lilinek van egy Bélája, meg van egy Józsia, és Józsinak van egy Gizie. Józsi és Gizi nagyon jól megvannak, Lili tud Giziről, Józsi és Béla tud egymásról, és tulajdonképpen mindenki boldog ettől a felállástól, teljesen nyílt lapokkal játszanak, és ebben az a felállásban mindenki boldog, mindenki megéli újra és újra a szerelmet. Tehát a lényeg az, hogy több kapcsolatot hoznak létre, mint egy. Aha, miközben trippernél sokat nyomozol, nem? Ugye? Hogy is? Ugye? Na akkor gyertek mind a hatan, gyerekek, minden. Kinek menjen a behívó? Hát drágám, mondja meg, kivel volt kapcsolatban az elmúlt. Szia, Gizi. Józsi? Nem, Béla. A Vörösvári úti esztikában megkérni, hogy hány a hatan? Miért? Hallod? Ám ez a tripper. Én értem, mit mondasz. Így van. Nem múlt el, nem műszál allergia. Nem. Belenéztem a mikroszkóba, azok a kicsi pontok, azt mondták, az a tripper. Azaz. Láttam a falon is prospektuson. Szóval olyan Gabinak, meg a Józsinak jöjjenek ők is. Szóval egy játékszabály van ebben az egész történetben, az, hogy mindenkinek mindenkiről tudnia kell, és nyíltan, felvállaltan kell vállalni ezeket az érzelmeket. Nincs ezzel bajom. És egyébként meg hányszor van, és hallgattam, ahogy erről az egész történetről beszélt, és nyilván ezer kérdésem volt az egész felállással kapcsolatosan, hogy működik a logisztika, hogy egyáltalán hogy lehet így élni, hogy egyébként két férfibe vagy egyszerre szerelmes, és hogy osztjátok el magatok között a lakást, az ágyat, hogy osztódnak meg az érzelmek. Mennyire női gondolkodás? Uh-huh. Hogy osztjátok meg a lakást, az ágyat? Ha kaptok egy IKEA utalványt, hogy osztjátok szét? Igen. Érdekes. A bevásárló listát kiírja? Egy szárítógép? Egy mosógép? A kettő együtt? Hogy csináljátok? Hova teregettek? Ugye milyen fontos kérdések egyébként. De hogy hányszor van az, hogy és most nyilván nem kérem, hogy értsetek egyet, mert ha te egyet értesz, akkor a vikintan... Adáson kívül majd kérdezd meg újra a véleményemet erről. Én már azon gondolkodom, hogy adom be majd otthon, anya, poliamid vagyok. De mimetikus polialoid vagy. Élő szövet a belső fémvázon. Azt hiszem így mondták, de szerintem poliamidos vagyok. És hogy mit szólsz ezt te mindehez? Szóval élsz egy boldog párkapcsolatban, és akkor egyszer csak szembe jön veled egy nő vagy egy férfi. Igen? És nyilvánvalóan érzel valamit iránta, azt érzed, hogy ez a nő neked, vagy ez a férfi neked szimpatikus, és el tudnád képzelni vele azt, hogyha neked nem lenne férjed vagy feleséged, akkor ti tök jól össze tudnátok jönni. És hát ő 8 expresszen a Ferenciek terén 4-szer érzem ezt napon. Na. Csak aztán eszébe jut, hogy hova megy haza. Így van. Csak mindig megszólal a telefonon. De pontosan tudod, hogy ez egy monogám párkapcsolatban. Élsz, hűséget esküdtél a feleségednek, és ebbe a játékszabály, vagy ebbe a rendszerben nem fér bele az, hogy te egy másik... De várj, mi az alapvető kérdés ez, hogy ez baj ez? Nem, hogy csak tetszik? Hogy ez érdekes, tehát erről viszonylag kevesen tudnak. És azért érdekes, mert hogy ezeknek az embereknek, tehát úgy kezdi az ismerkedést, hogyha valaki szimpatikus neki, akkor ő rögtön azt mondja, hogy egyébként én poliamor vagyok. Szerintem ez egy tök tiszta dolog. Hát nézd meg, hogy a mai társadalomban hány embernek van szeretője, hányan járkálnak ki be egy kapcsolatba úgy, hogy mind a kettőnek van valaki, hányan élnek úgy, hogy egyébként tilosban járnak, hányan csalják rommal a feleségüket, a férjüket, és járnak swingerezni, járnak fizetős csajokhoz, vagy éppen a csajnak van valaki, mert érzelmi alapon nem boldog. Tehát mennyivel tisztább dolog ez? De azt mondja, figyelj, mi így élünk, írja valaki, tök igaza van, ez ilyen modern hippiség. Ez valóban van, nem vagyunk irigyek egymással, nincs féltékenység, örülünk, ha másik megéli a boldogságot, a szexualitás nekünk nem birtoklás, hanem arról szól, hogy ezt éljük meg közösen. De ez egy tiszta dolog. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy valakit átvágnak, vagy hazudnak, hogy megcsalják a feleségüket, vagy prostihoz járnak, nem, vagy szeretőjük van. Közben hazamegy játssza jó családapát. Hány erről tudok, gyerek? Na mindegy. Szóval. Egyszer elkezdek beszélni. Úristen, mit tudnék csinálni holnap a címlapokra. Te jó Isten! De már megszólal a pillanat, még három évek bemondtam volna, már sokkal nyugodtan vagyok. Kifelé kommunikálják, ugye minden rendben van, mi történik, azért működnek nagyon jól a párkapcsolatukban, mert egyébként hetente kétszer eljárnak valóban, ott kifújják a gőzt. Értitek, a fáradt gőzt, majd hazamegy és eljátsza meg a címlapok. Mert nem hajtják egyébként a párkapcsolatot ki nem élt vágyak. Tehát az azért ugyanúgy mérgező tud lenni, bár nem ez a jó megoldása, hogy akkor te mondjuk prostihoz jársz. Itt mi történik? Itt nincsenek ki nem élt vágyak, amik ugyanúgy generálnak egyfajta elégedetlenséget meg szorongást, hanem azt, hogy én megélem, én vele is megélem, te tudsz róla. Ha akarsz, részt veszel benne, ez egy tiszta viszony, senki nem vág át senkit, mi így élünk, ha akarsz, csatlakozz. Ha akarsz, akkor ne lép bele, mert neked ez így nem jó, más gondolunk a szexualitásra. Tehát szerintem ez egyébként nem beteg. Ez egy sokkal tisztább játék, mint a magyarok 50%-a, vagy az emberiség 50%-a játszik, a titokba félrelépegetek. Csajozgatok, akár... prostizgatok, szeretőm van. Hogy van egy másik férfi az életemben. Senki nem szerelmes igazán senkibe, hanem csak így összejárunk néha kettyinteni egyet. De hát ez nem csak a kettyintésről szól, sőt, hát de miről pont, szól? Hogy nem csak a kettyintésről szól. Melyikkel építed a családod, melyikkel építed saját nem magad? Ez nem feltétlen van így. Tehát, szerintem. Mind a két irányba de ma Józsinál alszom Liliként, holnap a Bélánál igen, alszom. De miért gondoljuk azt, hogy ez nem igazi szerelem? Egy másfajta szerelem, egy másfajta energia. Én csak kérdezek, hogy biztos, aha, hogy az a vonal. De nem feltétlen akarsz egyből családot építeni, hanem megéled a szexualitásnak egy olyan mi volt át, ami valójában nem a birtoklásról, meg csak az enyém vagy, meg én csak a tiéd vagyok. Szeretlek addig, amíg ennek a rendszernek megfelelsz. Ez jó, ezt tudja, ezt értem. Nagyon szexualitásra hegyezett ki itt, nem hát, csak a szexualitásról. Nem a szexualitás, igen, ebben van nyilván egy lelkiség, igen. Benne ezt szereted, benne azt szereted. De te szereted a nőket, azt mondom, szereted az édességet. Neked nem kell feltétlenül vajas lekváros kenyeret enned, hanem szeretheted a lekváros buknyát, meg a... Hát ez ember szingli, ez abszolút belefér. Nyilván egy házasságban ez nem fér bele, mert felállítottatok egy szabályrendszert. De ők egy saját szabályrendszer működnek. Nekem ez nagyon kérdeztem, tiszta. Kérdeztem tőlük, hogy hogyan tudják a féltékenységet félretenni. Tehát, hogy nincs benne nem igazán, nem érzi-e rosszul magát attól a gondolattól, hogy pontosan tudja, hogy ő most kimegy itt az ajtón, és átmegy a másik pasihoz, akivel majd mondjuk szeretkezni fog. Hogy ez nem kavarja-e föl ez a gondolat. És azt mondta, hogy őt például egyáltalán nem, és azt a partnerét, akivel már hosszabb ideje együtt van, őt sem. Sőt, ez nálunk annyira egyszerű és mindennapi, hogy úgy küld szelfit az ágyból, hogy ott van mellette a pasi a másik barátnőjének, érted? Tehát egy kicsit fura az egész. Én ezt valahol egyébként, én ezt nagyon értem, meg ezt én nagyon adom, hogy ebben nincs rossz. Tehát ez egy, lehet, hogy nem fura, hogy azt mondta, egy magasabb fokú tudatosság, de hogy alapjában nincs benne az a fajta birtoklás, meg az a fajta, nem tudom, az a kritérium rendszer, amit a legtöbb férfi és nő felállít, nem? Hogy ebben nem fér bele senki más, menj el, éld meg valaki mással, örülök annak, ha vele is jó, de örülök, ha itt vagy. De nem vagy az enyém, de legyél vele is. De ha visszajössz hozzám, és nekünk újra együtt jó, annak örülök. De ha vele is jó neked, nem haragszom rád, hogy mással jó, hanem azt mondom, hogy örülök, hogy neked vele jó volt. Ez egy magasabb szintű gondolkodás, nincs benne birtoklás féltékenység, csak nehéz megvalósítani. A szex részét értem, én a lelki részét nem értem. Hogy érted, hogy nem, az, ha egy ilyen, ha csak szexről szólna a kapcsolat, akkor adom, tök oké, okay. Azt mondod, hogy én nekem sok nő kell, én nekem sok pasiket csináljátok, semmi baj nincs vele. Én a lelki részét nem értem, azért, hogy, mert ezt egy embernek akarod hazavinni, azt egy embernek akarod... Nincs ilyen, szerintem nincsenek igazságok. Ez a te igazságod... Téged is szeretlek, kicsit téged is... Tudod, miért nincs igazad, Feri? Mert ez a te álláspontod, a te meggyőződésed, a te életed, a te gondolkodásod. Én mondom, nem azt mondom csak, hogy tehát ez nem egy egyetemes igazság. Hogy a te életedet te egy embernek akarod hazavinni, te. De hogy abba belelátni, hogy azt elfogadni, tehát ő nem biztos, hogy ezt akarja. De én azt értem, hogy ez nem szerelem, tehát hogy ő nem szerelem. De nem, a te fogalomrendszeredben nem szerelem, mert neked más a szerelem. De hogy neki közben azt, hogy fia, elmész, én vele boldog vagyok, de egyébként jól érzem magam egyedül, és tök jól el vagyok. Érted? Vagy megélem a boldogságot egyedül vagy mással, de ha itt vagy, akkor még boldogabb vagyok, de ha elmész, sem vagyok boldogtalan. Érted a gondolkodást? A szerelmet egy emberrel akarod, vagy tudod megélni. Ezek az emberek meg tudják élni több emberrel is, mert a szerelem az nem olyan, hogy itt elfogy, és akkor a másiknak adok belőle, vagy csak az egyiknek tudok adni, de akkor a másiknak már nem jut. De kicsit adszod a kevesebbet, vagy mindenkit ugyanúgy szeretsz. De figyelj, most akkor nézd rá a két gyerekedre. Mind a kettőt egyformán szereted. Hát és nem gondol, más, nem, egy pillanatig nem merül fel benned a gondolat, hogy melyiket szeretem jobban, vagy hogy fogy el, vagy nem fogy el, vagy de meg tudsz rajta osztozni. Ugyanez van a szerelemmel. Ő is meg tud osztozni a szerelemmel, a szerelemből, az érzésből, mind a két félnek tud adni. Ez egy egészen más minőségű kapcsolat nyilvánvalóan, tehát több embertől kap támogatást, több embertől kap szeretetet, visszafelé is, oda is. Egészen más energiákat kap az egyiktől, mint amit a másiktól, és tulajdonképpen így kerek teljes az élete. Tehát nem arról van szó, hogy valami nincs meg bennem, és ezért keresi meg másik emberben. Nem. Más minőségű az az ember, akihez ő elmegy utána. És egyszerűen így lesz kerek a világ nekik. Nagyon érdekes volt, amiket így mondott a lány. Én kérdeztem, én attól félnék ebben a történetben egyébként, hogyha valaki borzasztóan belém zúg, ami simán előfordulhat. Attól félnék ebben a történetben. Ha valaki túlzottan belém szeret, mint a magamat hallanám. Már látod, és ezzel már is engem igazolt. Aki azt mondom, hogy nem tudsz annyira beleszeretni. Igen, jó felvetés, de csak mindjárt folytatjuk, csak el kell mennünk reklámozni. Egy picit, jó? Ablak van, gyerekek, 9:30, jövünk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a itt vagyunk, 3:10 lesz, pontosan 5 perc, mert Julival beszélgettünk még, és befejezzük egy fél mondat erejéig, mert Juli volt egy vloggernél, vagy bloggernél, aki... Poliamor. Poliamor, ugye ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy hát több párkapcsolata fut egyszer, és mindenki tud mindenkiről, tehát igen, nem egy elrejtett szeretői viszonyról van szó. Csak hogy mennyire kiverte a biztosítékot a hallgatóknál, őszinte lesek, csak a Józsi miatt tök vagyok jó. A Kolóniában, üdvéle. Persze, kettőbe szerelmes ez a Lili, mert biztos, még biztos nem volt gátmetszése. Szokta mondani a szomszédasszonyom. Jani, nagyon csendben vagy, Móni hívott. éppen lebetűztem, hogy ki tudja szótározni. Atya Isten, de jó beszélgetés, köszönöm ezt nektek. Gyerekek, ezt a baromságot elkapcsolok, nem bírom. Miért mindig Józsi és Béla? Jó lenne, aki találtok más nevet. Németh, Béla, József írta nekik. Hol vannak a keresztény értékek? Legalább említsük meg, hogy ez nem Istennek tetsző. Valaki pedig a gyerekeket kéri számon, hogy ezt hogy adod elő a gyerekeknek, de hát itt azért még nincs szó gyerekekről. Tehát nem, ugye mennyire mindenki saját igazát hajtogatja. Itt még nincs szó gyerekről, itt még felnőtt. Én ezt megkérdeztem tőle egyébként, hogy mit tervez, szeretne egy gyereket, és mondta, hogy nagyon szeretne. Nem tudja, kizártnak például azt, hogy és az mennyire ideális lenne, hogyha mindenki együtt tudna lakni, és a kommunában együtt nevelnék a gyereket. De pontosan tudja, hogy ez apa, az, ja, hogyha a gyerek másik kerül a képbe, az ezer módon megbonyolítja a dolgokat. Az nagyon, azt hiszem, nagyon bonyolult, tehát teszi ezt a... Ez már nagyon szektás. Úgyhogy ő így ezzel a kérdéssel még annyira nem foglalkozik. Itt szerintem mindig az a nagy kérdés egyébként az ilyen élethelyzetekben, hogy arról beszélünk-e, hogy van egy 30 éves nő, Egyébként fél a kötődéstől. Mi az, hogy fél a kötődéstől? Várj, csak tehát, hogy tudatosan játssz ezt a játékot, mert annyira, nem azt mondom, hogy megvilágosodod, de annyira okos és annyira jól látja a párkapcsolatot, a birtoklást, a szexualitást, vagy van benne egy ilyen én se vagyok senki, te se vagy senki, kicsit lebegünk, kicsit minden jó történet, de valójában nem merek, vagy nem akarok belemenni egy teljesen hagyományos, normális monogám kapcsolatba, mert akkor lehet, hogy ott sérülök, vagy lehet, hogy ott hagynak, vagy lehet, hogy fájdalmat okoznak, ezért inkább felvállalta, játszom egy ilyet, mert ez egy tisztább játék, ám de sérülésmentes. Tehát ez a nagy kérdés. Szerintem két emberhez kötődni mindig nehezebb, mint egy emberhez. Szerintem nem nehezebb. Szerintem ez viszont nem így van. Sokkal bonyolultabb, mint egy monogám párkapcsolat. Na, szerintem ez nem így van. Mert egy emberhez kötődni az egy döntés. Az jár egy csomó lemondással, az jár egy csomó kísértéssel, az jár egy csomó önmagamról való lemondással a másik javára, az jár egy csomó kísértés elhárítással, az hoz egy döntés, hogy nem teszem meg, mert tudom, hogy mit veszítek. Míg ha két emberhez kötődöm, kicsit megteszem vele. Kicsit megteszem vele is, de ő is csinálhat bárki semmit, nincs valójában lemondás, ami nem jobb vagy rosszabb, de szerintem egy emberhez kötődni mindig sokkal nagyobb bátorság és sokkal nagyobb meló, mint mindenkivel szexelni. Jó, vagy akkor két vagy három emberrel szexelni. Nem a két vagy három ember szexelni. Tehát egy pont itt nem arról van szó, hogy két emberre, mintha egy saját monogám kapcsolatot, két monogám kapcsolatot futtatsz egyszerre. Bocsáss meg, és az nincsen, hogy nekem hüvelfával lefekszem és kiszállok. Béla vagyok. Feri vagyok, van a Lili, Feri a másik oldalon van a Jani. Igen? Tehát mi vagyunk így hárman. Feri vagyok, KDNP-s vagyok. Nekem bajom van, és szeretnék ma a Lilivel beszélni, mert szeretnék elmondani dolgokat, aki erre azt mondja, hogy hát bocs, de ma Janival vagyok. De miért ne vehetné fel Lili a telefont, és beszélhetné? De mert a Janival kefélnek, érted? Nem, de közben ők felveszi neked a telefont. És közben meghallgat, ahogy a Janival ők szexelnek. De nem szexelek, a szex közben nem veszem fel a telefont. Na, akkor pont nem vetted fel a telefon. Akkor már legyél felnőtt férfi, bírjál már várni 10 percet. Mit picsokszik nekem, hogy nem vetted fel a telefon, már változott egy ilyen, vagy 50 éves vagy. Hát bírd el is, hogy vársz, a sorod éppen dugják a csajodat. Így van, addig kézi munkát lehet, és utabarom. Te ülje KDNP-s. Pont nem szexet akarsz. Jó, lapozgasd az Ószövetség. De pont nem szexet akarsz, hanem csak ott lenni vele. Az a baj, hogy nagyjából megrekedtek ott, hogy itt mindenki mindenkivel dug, és mindenki mindenkivel bárki bármikor a legyet röptében. Nem, itt nem arról van szó. Én itt ide is élek egy monogám kapcsolatot, meg ide is élek egy monogám kapcsolatot. Ezt azért, Juli. Ne hazudjuk ezt, hogy ide is élek egy monogám kapcsolatot, meg ide is élek, ez egy baromság. Nem élek monogám kapcsolatot, mert közben két pasival fekszem le, az nem monogámja. Azért is nem ez a neve. Nem élek ide meg oda egy monogám kapcsolatot. Ebből a két kapcsolatban én nem kacsintok vagyok, ki. Érzelmileg és szexelek, és veled is együtt vagyok is érzelmi szexelek. De nem kacsintok ki, tehát nem csalom meg. Nem ezt hívják monogámiának azért. Nem csalom meg a két egy harmadik. Hát azért a monogámia az én értelmezésemben nem ez, hanem hogy hozol egy döntést, és ha kiállsz a döntés mellett, jobban is, meg rosszban nincs is. Nincs megcsalás. Tehát nem történik nincs, valóban megcsalás. Nincs megcsalás. Nem. Így a hűség van. A lényeg. Én például, ha ilyen lennék, akkor soha nem csalnám meg egyetlen csajomat se. Mind a négyhez ugyanolyan hűséges lennék. Ahogy az egyik, ez a második, a harmadik, és a negyedik. Jópofásolsz, milyen megszól a telefonod? Azt mondja, szia anyácska, és eltűz 10 perc az erkélyre. Tudod, csak a műsor kell. Repülő üzemoldon van már fél órán. Majd otthon megbeszéljük. 11 órán nem mered visszakapcsolni a telefonodat úgysem. És teszem hozzá, egyébként a másik partner megvétózhatja az én választásomat. Tehát én azt mondom, hogy nekem ő tetszik, és szeretnék vele kapcsolatot létesíteni, szeretnék vele járni, szeretnék vele egy kapcsolatot, és azt mondja nekem a másik, hogy figyelj, én most nem érzem magam érzelmileg annyira szilárdnak, hogy elbírjak még egy embert ebbe a párkapcsolatba, akkor én mondhatom azt, hogy oké, akkor én nem okozok neked fájdalmat. Aha, és tehát nem. Ha az én felem úgy dönt, hogy nem akarja, hogy én még valakivel legyek, akkor ő azt mondja, de akkor ő már monogám kapcsolatban akar benne lenni. Nem feltétlenül, mert azt elviselem, hogy legyen egy másik. Vagy elviselem, kinek mennyi fér bele? Én mondhatom azt, hogy lehet, hogy kettő az bőven elég, de kettőnél nem akarok többet. De hármat már nem akarok, az már nem fér bele. Mindegy, az a lényeg, százszónak is egy a vége, ez egy érdekes. Nagyon érdekes, meg szerintem történet, meg egy nagyon más szemléletmód, mint amit egyébként mi megszoktunk. De gyerekek, az ember a párkapcsolatok 80%-es csinálja. Na jó, ne legyünk túlcikűrök, 70, csak nem felvállaltad. Hát és akkor most lehet, hogy én látom nagyon ez egy más sötéten probléma, a jelenkor, de azért látok barátokat, ismerősöket, haverokat, most nem a szűk baráti körre értem, hanem azért úgy látom az embereket, akik hogy együtt sportolnak, hogy milyen élete van tulajdonképpen, hát a 100 emberből a 3-ra vagy 5-re rámondott, hogy na, ő aztán tényleg monogám, nem? Mert mindenki itt ott azért kicsit levezet. Nekem szóval ez csak ők titokba csinálják, belehazudva párjuk szerint, akkor csinálja inkább így. És jól érezte magát a bőrében, úgyhogy mikor kezded a tesztüzemmódot? adtad a Mirónak? Hát ez nálunk sajnos nem működne. Illetve nem is az, hogy sajnos, bocsánat, nálunk ez nem működne. Tehát egyébként nem, nyilván nem. Te nem bírnád elviselni, hogy a Mirónak van valaki, vagy a Miró nem engedné, hogy erről neked van? Erről már beszéltünk egy párszor. Én azon vagyok, hogy amiről nem tudok, az nem fáj. Én nem tudom elképzelni azt, hogy a Miró folyamatot, tehát érzelmi kapcsolatot létesítsen valaki mással. Én uh-huh. nekem nem félne tehát nagyobb árulás az érzelmi kapcsolat, mint mondjuk csak egy szex egy olyan nővel, akit nem ismert. Így van. Uh-huh. És ő mit szólna, ha te belemennél és poliészter lennél? Elhagyna. Igen? Biztosan. Tehát ön... Poliester. Hát, hogy... Poliamor. Polikarbonát. Polipropén. Van ilyen, hogy poliamor Magyarország. Egyébként, hogyha valaki rá akar keresni, és egy kicsit többet akar elolvasni. Benne Lili és a fasil. A többiek inkognitóban. Nem, elég sokan vannak. Meglepődnétek, hogy milyen sokan. Sokan vannak, akik ezt most már így intézik, és szerintem egyébként... Szerintem ez egyébként egy tök izgalmas dolog. Mindenkinek másként a szexualitás, mindenkinek másként a hűség, a testiség, a megcsalás, az érzelmi kiteljesedés, a féltékenység. Szóval, hogy ezek baromi jó dolgok. Amíg egy ember nincs átvágva, vagy nem sérül, addig szerintem nekem ezzel nincs bajom, nem? Tehát addig az itt tiszta dolog tényleg. A tisztaság az. Azt, mindenki tud mindenkiről. Hát ha nem titokba csinálod gané módon, akkor igazából nincs nagy baj, hogy ők ezt így gondolják, és egy kicsit egy hippin élnek, egyébként nincs ezzel baj. A 60-as évekből indult ez a mozgalom, és Amerikából. Úgyhogy... Ugye? Uh-huh. Ja, hát, a nagy hippi korszak. Mindenkivel, egy kis LSD-vel. De szép idők volt. De a nagy hippi korszak, hát szerintem egyébként az egyik legboldogabb időszak Amerikának is. Na, de erről majd máskor. Így van, a nagy ötös. Józsi Béla, LSD. LSD, el a rohadt életben. Na jó. Oké, gyerekek, elbeszéltük az időt, jön a best of, kimarad a hármas ugrás, sajnos így döntöttünk, ne haragudjatok. De tényleg? Most erre nincs. Most kivételesen nem szoktunk ilyet csinálni, megspóroljuk a mai kérdésed, Puszi Júli, megkóstoljuk, vagy megtartjuk a mai kérdésed, holnapra tedd át, légy szíves, jó? Nem támogatott véletlenül? Majd odaadjuk a hármas ugrásra, vagy a naphallgatójának. Megvannak a holnapi kérdések is. Köszönöm. Kösz, Júli! Ennyi. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, mivel nyomasztjuk gyermekeinket, erről beszélgettünk, egy nagyon érdekes cikket olvastunk arról, hogy bennünket gyerekét mivel nyomasztottak, és aztán mit vettünk át, erről beszéltünk, valamint kicsit mostanában, mint a többet beszélnek a futballról, de hát nyilván egy csomó minden idegesít. Van miről, és egy csomó minden meccs. Irritális idegesít bennünket, igen, este Kosztarikával játszik a magyar válogatott, ha még van ilyen egyáltalán, hogy magyar válogatott gyerekek, nem tudom, mert 22-en visszamondták a meccset, úgyhogy erről is beszéltünk, és megint ötleteket adtunk a magyar válogatottnak, hogy mit csináljunk Kosztarika ellen, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Balázsék a Rádió Egyen. Na már is hívjuk a naphallgatóját, aztán majd holnap beszélünk a meccsről, kíváncsian várjuk az eredményt. Ha mondja, hogy Balázsék, akkor utána már gyorsan el is köszönünk. Nagyon remélem, hogy nem tereli majd el a figyelmet a ma esti meccsről a Burkina Faso zöld foki szigetek rangadó. Az kemény. Megmutatom, mit nyert. Egy 10 000 forint értékű gluténmentes termékeket is tartalmazó Biopont ajándékcsomag. Mondtad? Mondta hát, én mondta, hallottam. Mondta. Mondtad, hogy Balázsék? Azt szia, mondtam. Jó reggel! Ja, igen, hogyne, hát ezzel kezdtem. Pont lemaradtam, mert leadtam a támogatóra. Gyerekek, ezzel kezdtem. Hát beszélgettek, nem figyeltek, hát nem tehetek volna. Jó, de jó. Azt írta nekünk, azért nem játszanak a focisták, mert valakinek fel kell adni a tipmixet. Gratulálunk! Pontosan! Te kókám, ez egy jó SMS volt. Nyertél egy jó... Sorban állok én is előttük, úgyhogy azért mondom, hogy... Igen, mögötted ott beszélgetnek majd. Van egy Biopont ajándékcsomagod? Biopont ajándékcsomagod is, egy Rádió 1-es ajándékcsomagod is van. Nagyon jó? Szépen, köszönöm szépen. Küldjünk neked mindent. Köszi, csak rohannunk el, bocsánat, hogy így sietünk. Oké, nekem is, sorry. Ciao. Hello. Holnap jövünk 6-kor, szép napot mindenkinek. Szevasztok, ciao.